NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Van de ruim 300 drones die zaterdagavond vanuit Iran en Jemen op Israël werden afgevuurd, werden er meer dan 80 neergehaald door de Amerikaanse strijdkrachten, zegt het militaire commandocentrum van de VS op X. Ook werden door de VS 6 ballistische raketten neergehaald. Op het Indonesische eiland Sulawesi zijn door natuurgeweld tenminste 18 mensen om het leven gekomen. Door heel veel regen ontstonden er aardverschuivingen. 2 dorpen zijn getroffen en er wordt nog gezocht naar overlevenden. Een groep Nederlandse oud-politici wil dat de hulp aan UNRWA, de VN-hulporganisatie voor Palestijnen, wordt hervat. Ze hebben een open brief geschreven aan het kabinet. Nederland stopte de steun toen bleek dat een aantal medewerkers van UNRWA mogelijk betrokken was bij de aanval van Hamas op Israël. En oud-managers van winkelketen Action hebben voor miljoenen aan belasting ontweken, meldt NRC. De twee hadden aandelen en gebruikten onder meer de omstreden expatregeling om geen belasting over de winst te hoeven te betalen. Het weer eerst zon, maar rond de middag slaat het weer om. Er trekken flinke buien over met hagel en onweer en ook zware windstoten tot lokaal 100 km per uur. Het is vanmiddag 8 tot 12 graden, maar het voelt aan als 5. ANWB Verkeersinformatie. Het staartje van de ochtendspits. Meeste vertragingen nu nog op de A2 Utrecht richting Amsterdam. Voor Apkoude rijdt het langzaam over 7 kilometer met 10 minuten vertraging. De A20 dan, Gouda richting Hoek van Holland. Daar is een vrachtwagen gestand met pech bij Nieuwekerk aan de IJssel. Er staat 5 kilometer file. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging bijna een half uur. En tenslotte de A59 knoopt Zonzeel richting Den Bosch. Voor knooppunt Hooipolder 3 kilometer file met een kwartier vertraging. NPO Radio 1. KRO NCRV. Spraakmakers. Roos Abelman. Goedemorgen en welkom. Mijn spraakmaker is vandaag wetenschapper, natuurkundige en presentator Diederik Jekel. Goedemorgen. Goedemorgen. En samen met jou kijken we enigszins bezorgd naar dit jaar, 2024... waarin de aarde geteisterd zal worden door zonnestormen die grote gevolgen kunnen hebben. Lekker vet aanzetten, hè? Precies, lekker clickbait. Kom maar. Ja, zoals het uitvallen van elektriciteit en slecht functionerende navigatieapparatuur. Hoe dat zit, zometeen is er een gesprek met jou daarover onder andere. Voor het mediaforum alvast hier Wendelmoet Borsma, adjunct hoofdredacteur van Trouw. Welkom, Wendelmoet. Goedemorgen. En uiteraard gaat het in het mediaforum over de aanval van Iran op Israël. En daarbij de vraag, hoe breng je groot nieuws met weinig beeld? Nou, hoe ging dat vannacht? 300 snelle ballistische raketten, drones en kruisraketten. Wie vervolgens van de televisie naar buiten liep, zag en hoorde in de uren die volgden dit. Een aanval die al wel werd voorspeld ook en ook werd aangekondigd, maar waardoor het gebrek aan informatie en beelden toch ook veel in nevelen gehuld blijft. Dat allemaal zo meteen in Stand.nl. Nu het plan om de dag waarop we traditioneel de parlementaire democratie vieren om te bouwen tot een gezellig volksfeestje. De stelling is Prinsjesdag hoeft geen publiekstrekker te zijn. Deel uw ervaring op 0800 1101. En over feesten gesproken, de derde dinsdag van september is natuurlijk ook altijd een feest in Den Haag, Prinsjesdag. Lege tribunes met de rijtour op Prinsjesdag. En het lijkt wel alsof die saai en wollig en te deftig en onbegrijpelijk moet zijn. Want ja, zo hoort het toch, of niet? Prinsjesdag gaat op de schop. Leden van de Staten-Generaal. Bezoekers moeten volgens de NOS rekening houden met een festivalachtig programma. A la André Rieu op het plein dan weer. Omdat de dag steeds minder publiek trekt. Men wil vooral zaken toevoegen. Iedereen moet een hoed op, dus ook de gewone bezoekers. Waardoor Prinsjesdag weer een publiekstrekker wordt. Zo, de redacteur die deze montage heeft gemaakt, die heeft er alvast zin in. Ja. Diederik Jekel, vind jij het een goed idee om er wat meer een feestje van te maken? Want ja, die tribunes bleven wel wat leeg. Nou ja, volgens mij heeft Prinsjesdag van huis uit 2 functies. Is natuurlijk het vertellen over de miljoenennota en al dat soort dingen. Serieuze dingen. En ook gewoon de folklore van de Gouden Koets en het Koningshuis. En dat we met z'n allen een goed gevoel bij de monarchie blijven houden. En of je dat nou een positief of negatief iets vindt, dat laat ik helemaal aan iedereen. Ik ben zelf een redelijk koningsgezind, dus vind het wel prima. Maar ja, dat op een gegeven moment een beetje een update mag genieten. Ja, dat zie je gewoon overal. Het is natuurlijk best wel een ouderwets gegeven hoe het aangepakt wordt. En ja, elk museum wordt interactief. Dus waarom zou dit niet ook wat meer interactief worden? Ja, het is omgeven met traditie. Je zou kunnen zeggen, laat dat nou zo. Niet alles hoeft een festival te worden. Zeker, dat is natuurlijk ook zo. Maar je hoeft ook niet alles te vervangen en weg te halen. Je kan ook dingen toevoegen. Gewoon dat je ook daarnaast inderdaad een leuke voetdruk neerzet. Terwijl je ook nog leuk naar de tour en de optocht kijkt. Dat lijkt me een prima combinatie. Ik zou voornamelijk meer uitleggen. Van mensen erbij betrekken. Van wat is het nou? Waarom doen we dat? Wat is de functie ervan? En er zitten natuurlijk ook steeds meer maatschappelijke gedachten ook bij het Koningshuis. En de tradities die we hebben. Dus dat je dat erbij betrekt, lijkt me heel gezond. Wel, dan moet de Boersema Prinsjesdag kan wel een boost gebruiken, vind jij? Ja, ik denk dat ze er wijs aan doen om te kijken naar van hoe ging het de afgelopen 2 jaar en wat kan beter. Want de nadruk ligt ontzettend op veiligheid van de hele ceremonie en ook van het feestelijke gedeelte. Dus mensen moeten echt uren van tevoren op die tribunes zitten. En ik denk als ze dat opengooien en bijvoorbeeld combineren, want ja, ik ben bijvoorbeeld ook een keer bij Open Monumentendag in Den Haag geweest, dat al de Raad van State, het Binnenhof zelf, de deuren open hadden en mensen daar gewoon echt binnen konden kijken. Dat ze dat een beetje feestelijker maken en toegankelijker. Dat doen ze wel wijs aan, denk ik. Ja, wordt het dan ook meteen mediagenieker? Het is al vrij mediagenieker natuurlijk, al die traditie. Ja, de glitter en de officiële gedeelte is natuurlijk al mediagenieker. En ik denk dat vooral de aanwezigheid van veel meer mensen en de betrokkenheid dat wel. Ja, dan krijg je natuurlijk ook daar media-uitzendingen over. Maar dat is denk ik niet het hoogste doel. Want ik denk het gevoel wat mensen hebben, want nu trok het dus vooral ook demonstranten aan. En dat kan dus ook zichzelf versterken, dat een magneet wordt voor protesten. Ja, we gaan kijken naar wat u erover te zeggen heeft. Iris Hauber schrijft, maak er geen Tweede Koningsdag bij, maar een dag met activiteiten waar burgers meer bij het parlement en de democratie worden betrokken, vind ik geen slecht idee. Marie Kerkhoff zegt, we hebben jaarlijks een dag waarbij het Huis van Oranje in het middelpunt staat. Dat is Koningsdag. Die dag kost heel veel geld. Ik denk dat Koningsdag om die reden voldoende is. En Jan Hess zegt, een uitstekend idee om burgers meer bij de politiek te betrekken. Organiseer bijeenkomsten waarin burgers vragen kunnen stellen aan Kamerleden en kabinetsleden. Zend de meest interessante vragen uit op tv. Nou, dat sluit een beetje aan bij wat jij ook zegt, Diederik, meer uitleggen. Oscar Meijer is Koningshuisfan. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat dacht u toen u het nieuws hoorde dat Prinsjesdag op de schop gaat? Nou, ik kreeg eerst een beetje hyperventilatieachtige klachten. Want ik dacht, oh jee, wat gaan we nu weer doen, weet je wel. Maar niet elke verandering is natuurlijk slecht op zich. Maar ik ben altijd wel een beetje angstig als men naar een traditie gaat morrelen. Dan heb ik altijd zoiets van, oh jee, als dat maar goed gaat. Ja, waar bent u bang voor dan? Nou ja, dat je dus te populair maakt in een festival. Nederland is al een festivalland. En dan moet je hier van een ceremonie ook een festival maken. Ja, ik weet het niet. Nee. Ik bedoel, het is al vaker gezegd. Ik ga natuurlijk naar Prinsjesdag. Voor de franje van Oranje en om de koning en de koningin toe te juichen. Dat vind ik natuurlijk, dat is voor mij Prinsjesdag. Maar Prinsjesdag is natuurlijk ook een staatkundig geheel, hè? Ja, ja. Heeft u de sfeer zien veranderen de afgelopen jaren? Want u bent altijd van de partij op Prinsjesdag, begreep ik? Ja, ik sta er meestal als een van de eerste langs de route. En ik de laatste 2 jaar is het met demonstraties en boegeroep en vreselijke dingen roepen naar de koningsfamilie. Dat heb ik wel als vreselijk ervaren. Ja, ja. Zou die onvrede weggenomen kunnen worden door het evenement aan te passen? Je zou zeggen, Dat betwijfel ik. Ja. Ja, je kunt natuurlijk een hoop van de folklore, om het zo maar te noemen, houden en tegelijkertijd mensen meer betrekken bij de democratie. Nou ja, dat is ook maar of dat de taak van de koning is, dat weet ik niet. Want het gaat natuurlijk, Prinsjesdag gaat in eerste instantie om de plannen van de regering, de voorgenomen plannen van de regering. En natuurlijk spreekt het aandeel van de koning het meest tot de verbeelding, want dat is de koning. Ja. En dat is voor mij zo en voor veel mensen die langs de route staan. Ja, dat wij pas de volgende dag naar de plannen luisteren en kijken, dat is natuurlijk iets totaal anders. Ja. Maar goed, het is natuurlijk ook niet leuk, meneer Meijer, als u over een paar jaar alleen zit op die tribune, omdat niemand meer geïnteresseerd is. Nee, dat is ook het laatste wat ik wil. Dat is ook het laatste wat ik wil. Ik roep ook altijd iedereen op van kom gezellig, want het kan heel gezellig zijn. Ja. En ja, die tribunes, ja, ik maak daar geen gebruik van, want ik sta recht tegenover Paleis Noordeinde. Mm-hmm. En daar hebben ze nog geen tribunes, godzijdank. Okay. Dus, ja. Maar u zegt dus wel, wees vooral terughoudend met te veel aanpassingen. Dat hoeft allemaal niet. Ja, wees daar voorzichtig mee in ieder geval. En gooi het kind niet weg met het badwater. Dank u wel. Oscar Meijer was dat, koningshuisfan. En Neeltje die belde ons en die vindt dat Prinsjesdag niet moet worden uitgebreid. Als de familie Heineken 0,0 belasting betaalt en de koningshuis ook niet, moeten wij toch een beetje nuchter worden, hè? Ik dacht ook over die hoeden waar ze het over hebben. En de ontbijt, koffie drinken met mensen van uit Den Haag. Dan denk ik, wat is dit voor lachen? Wie verzint zoiets? Dat heeft toch niks met Prinsjesdag te maken? Er zijn heel veel mensen die hebben nog geen huis en nog geen hap eten. En dan denk ik, ja, daar schaam ik me daarvoor. Ja, Neeltje die hekelt dus het feit dat hier, ja, het kost natuurlijk gewoon geld om zoiets te organiseren. En ze haalt er een van de punten aan die worden genoemd. Een oproep aan iedereen om een hoed te dragen is een van de ideeën. Gerdy Verbeet is oud-Kamervoorzitter en oud-voorzitter ook van Nationaal Comité 4 en 5 mei. En nu bij ons. Goedemorgen, mevrouw Verbeet. Goedemorgen. Onze stelling vandaag, Prinsjesdag hoeft geen publiekstrekker te zijn. Hoe kijkt u daarnaar? Nou, ik ben het er eigenlijk wel een beetje mee eens. Ik vind het is de opening van het parlementaire jaar. We moeten zeker geen hoedenshow van maken. Prima dat sommige mensen dat doen. Maar het gaat uiteindelijk om de inhoud van het beleid van de regering. En het is de opening van het parlementaire jaar. En ja, tussen dat moment en het eind van het jaar worden hopelijk alle begrotingen besproken. Ja, Oscar Kroes reageert in onze community, wil ik even meegeven. Die zegt, het is goed dat we dit politieke ritueel hebben, maar het aantal bezoekers gaan meten en vergelijken met vorige jaren is managersmentaliteit. Maar begrijpt u wel dat er naar die aantallen gekeken wordt? Het kan natuurlijk niet zo zijn dat er op een gegeven moment dan er maar één iemand zit, zoals ik al zei, als Oscar Meijer, die we net hoorden. Dat snap ik, hè? Maar dan zou ik zeggen, probeer het dan via de inhoud en via de contacten, want anders dan de vorige spreker vind ik het eigenlijk wel heel goed dat op die dag ook Kamerleden gesprekken voeren met mensen overal uit het land. Mm-hmm. Maar dat zou ik dan echt op de inhoud willen hebben. En als het wel lastig dat pas de troonrede bekend wordt op die dag, hè, dus je kunt, maar heel veel dingen zijn van tevoren wel bekend. Ja. En je zou natuurlijk toch met elkaar een goed gesprek kunnen hebben. Ja, maar dan ziet u het niet zo zitten met de foodtrucks, et cetera, en het festivalgedeelte, dat er een grote artiest moet komen bijvoorbeeld die mensen trekt. Dat hoeft allemaal niet. Nee, dat hoeft voor mij niet. Kijk, we hebben natuurlijk 5 mei, dat is de bevrijdingsdag. En dan moet je zeker ook alle instituten in beeld brengen en laten zien hoe die met elkaar samen onze mooie rechtsstaat vormen. En natuurlijk, de koning is ons staatshoofd. We hebben een monarchie, een constitutionele monarchie. Dus dat vind ik allemaal heel belangrijk om in beeld te brengen. Maar Prinsjesdag is wel echt een inhoudelijk verhaal. De opening van het parlementaire jaar. Ja, dus als er aanpassingen komen, dan moet het daarop gericht zijn. Ja, en dan kan je heel gericht groepen mensen uitnodigen om in gesprek te gaan met Kamerleden. Dat vind ik eigenlijk een heel goed idee. Dank. Gerdy Verbeet was dat, oud-Kamervoorzitter en oud-voorzitter ook van Nationaal Comité 4 en 5 mei. Ja, ik hoor toch echt heel veel mensen tot nu toe in ieder geval zeggen, Wendel moet, kan best aangepast worden, maar maak het niet te frivol. Nee, snap ik. Maar ik denk ook van als je echt de deuren opengooit, dus letterlijk van de gebouwen die met de democratie te maken hebben, de Raad van State, het Binnenhof zelf, en die gesprekken doet, dat het ook wat feestelijker en wat, ja, gewoon letterlijk ook meer openers krijgt. Ja, en komen daar mensen massaal op af? Nou ja, ik weet niet hoe representatief de mensen is die naar spraakmakers voor dit punt, dit onderwerp bellen, mm-hmm, zeg maar. Of je het grote publiek kan betrekken in ieder mm-hmm geval met zo'n dag en weet van, goh, er is Prinsjesdag en er gebeurt iets. Ik zou het dan wel dus willen gebruiken om uit te leggen inderdaad parlementair wat er gebeurt. Want het is ook belangrijk voor de monarchie dat we... Ik denk dat een groot deel waarom je demonstranten hebt is wanneer mensen denken dat er niet geluisterd wordt. Dat er tone deaf mm-hmm is, dat niemand wat dan ook luistert. Ja. Als je meer daarin uitlegt, dat je ook minder demonstraties krijgt bijvoorbeeld. Tegelijkertijd wil je ook de drempel verlagen om te komen, toch? Want dan ben je er in ieder geval. En precies, dan kun je misschien overgehaald worden om in gesprek te gaan, bij wijze van spreken. Ja. Maar dan moet je wel eerst komen. Misschien trek je die mensen wel met een toonaangevende artiest. Het is natuurlijk hoe programma's als DWDD en op televisie hartstikke goed werken. Je hebt zeg maar verstrooiende onderwerpen en dan ineens zit er een van de natuurkunde nerd te vertellen over een zonneplan of zo. We noemen geen naam. En dan pikken mensen dan wel even, wil je zeggen. Precies. En ja, dus er zijn natuurlijk genoeg mensen die denken, ja, oh, daar komt hij weer. Maar dan misschien dat ze stiekem toch zitten te kijken. En dat is dan, hoe het kan weer. We gaan naar Irene Stengs, cultureel antropoloog. Goedemorgen. Goedemorgen. En sleutelen aan tradities, dat is helemaal niet zo gek. Gebeurt vaker, zegt u. Vertel. Ja, dit hele idee doet me echt denken aan wat we dan weten over het ontstaan van Koningsdag. Dat begon ooit als een uitgevonden traditie in 1885... met het idee om de monarchie wat populairder te maken. En daarmee werd Prinsessendag werd ingesteld, het verjaardag van Wilhelmina. Uh-huh. Dus dat was echt gewoon bedacht van bovenaf de policymakers om zo'n traditie in te stellen. En dat sloeg dus best aan, te meer, en dat is ook een groot verschil waarschijnlijk, zoals het zal gaan met Prinsjesdag, is dat dit ook een nationale vrije dag werd. En ja, deze Koningsdag heeft dan een enorme ontwikkeling doorgemaakt, zoals we allemaal weten, denk ik wel. He, van een kinderspelletje op 31 augustus naar de verjaardag van Juliana, dan op 30 april ooit, mm-hmm. een défilé. Ja. En dan vervolgens inderdaad naar het festivalformat zoals we nu veel kennen, en een enorme vrijmarkt. Ja, dus die traditie is inmiddels enigszins veranderd, met de tijd meegegaan, zelfs de afgelopen jaren. Ja. U zei vanmorgen tegen onze redactie dat Prinsjesdag op verschillende gedachten hinkt. Ja, dat is eigenlijk denk ik het grootste probleem met zoals er nu over nagedacht wordt. Want enerzijds is het dus de opening van het parlementaire jaar. Dan gaat het over de democratie en de begroting. En tegelijkertijd zie je in de manier waarop er nagedacht wordt over wat het probleem wordt, is dat die tribunes leeg zijn. En dat zijn mensen die dus voor de monarchie niet komen of wegblijven. Ja. Dus dan gaat het eigenlijk ook weer om de popularisering of populairder maken van de monarchie. En die twee dingen zijn ingewikkeld. Ja. Het zijn twee heel verschillende dingen eigenlijk. Tegelijkertijd, de koning is onderdeel van de regering nog altijd officieel. Dat wel, maar je zou toch kunnen zeggen, want ik hoorde dat ook net zeggen, het gaat om de glitter en de praal en de folklore en dat soort zaken. En dat is toch wel echt iets anders dan de seriousness van de parlementaire democratie. Okay. En ik denk dat dit inherente probleem altijd al in het in Prinsjesdag heeft gezeten. Ja, als je deze traditie, dus die dus op twee gedachten hinkt, wel een beetje mee wil laten komen met deze tijd, aan wil passen, hoe doe je dat dan goed? Is een André Rieu-esque-achtig concert een goed idee? Nou, dat is dus wel een goed punt om dat even op te brengen. Want kijk, als je dus gaat kiezen voor André Rieu, eigenlijk ook waar het ook zijn inspiratiebron heeft vanuit de troonswisseling in 2013. Toen heeft hij opgetreden op het Museumplein in Amsterdam. Uh-huh. Dat was eigenlijk ook nog niet zo heel populair toen hier in Amsterdam. Maar goed, het punt is dat je dan een heel specifiek publiek trekt. Ik zou willen zeggen, toch de wat oudere witte Nederlander. En is dat wat je wil? Of wil je eigenlijk openstaan voor een veel diverser en inclusiever gebeuren? Ja, ik weet niet of André Rieu specifiek de bedoeling was, maar het was een concert in de sfeer van André Rieu. Ja, maar goed, als het een concert is in de sfeer van André Rieu, dan denk je toch aan zoiets eigenlijk. Hè? Oh ja, dus ja. Het punt is inderdaad, aan de ene zijde is het mooie van tradities dat ze altijd veranderen. En dat er nieuwe elementen ingebouwd kunnen worden die toch overtuigend zijn. Mm-hmm. Maar tegelijkertijd moet je toch ook altijd wel goed stilstaan bij de archaïsheid die meekomt. Ja. Gooi toch nog even de toppers erin, zou dat een goed idee zijn? Zoiets? De toppers, ja. Maar het punt is eigenlijk weer, zie je toch ook weer, dat je bepaalde mensen echt absoluut niet aantrekt. Ja. Dus ik denk een heel breed concert gaan organiseren voor ieder wat wils. Nee, maar goed, moet het wel een concert zijn. Hè? Ja. Want wat ik nu hoor is toch dat de elementen van die festivalisering mm-hmm. eigenlijk de belangrijkste gedachten zijn om het in te vullen. Ja. Maar goed, ik dacht zelf ook nog eigenlijk het feit dat je dus kennelijk mensen aantrekt die komen demonstreren. Mm-hmm. Dat is eigenlijk wel ook de essentie van de democratie, hè? Dat een mogelijkheid is in Nederland. Dus dat ze dat betreft toch eigenlijk ook zou je ook kunnen omarmen. Ja, hoef je vooral niet bang voor te zijn. Dank u wel, Irene Stengs van Stad, cultureel antropoloog. Joachim Libbers, goedemorgen. Goedemorgen. U belde ons deze ochtend. U komt uit Den Haag, bent met Prinsjesdag in uw stad opgegroeid. Klopt. U kreeg er vroeger ook op school vrij voor, hè? Dat is nog steeds zo volgens mij, dat scholen vrij krijgen. Ging dan ook altijd trouw kijken? Ja, absoluut. Absoluut. Er zijn hele leuke tradities, lokale tradities, ook voor Prinsjesdag. Dus het is niet alleen een nationaal evenement, het is ook zeker een lokaal evenement. Waarbij schoolkinderen vroeger snoep uitdeelden aan de militairen die bijvoorbeeld langs de weg stonden. Oh. Er is elk jaar een kermis. 'S Avonds was er een tattoo op het Binnenhof. Dus als je dat gaat versoberen, haal je sowieso een hele grote Haagse traditie weg. Ja. Ze willen niet versoberen, ze willen de andere kant op. Ja, ook leuk, hè? Ja, maar goed, er waren ook geluiden van, joh, het moet wat minder. Nee, ik zou zeggen, pimp het een beetje. Want als tweede, het is, zoiets kan juist heel goed zijn voor de verbinding tussen politiek en burger. Ja. Wat de laatste jaren toch echt wel knauwen heeft opgelopen. En hoe zou u het willen pimpen als het aan u ligt? Nou, inderdaad, een concert met een populaire groep. Op Bevrijdingsdag is er ook zijn er ook artiesten die het hele land doorvliegen. Dus waarom zou je niet ergens een groot concert op Prinsjesdag doen? Ergens in Den Haag. Nou, de kermis is er al. Beentjes in de stad. En inderdaad zo'n ontbijt tussen Kamerleden en kabinetsleden en burgers. Waarom niet? Ik zou dat zeker doen. Het gaat om verbinding ook, ja. Zo'n evenement. Ja. Dank u wel. Joachim Lubberts was dat. Dan gaan we naar Peter Reewinkel, staatsrechtkenner en oud-lid van de Eerste en Tweede Kamer. Goedemorgen. Goedemorgen. Is Prinsjesdag toe aan revisie? Nou, misschien wel, maar ik denk dat we niet meer Koningsdag nodig hebben. We hebben dan ook echt meer Prinsjesdag nodig. Het hoort echt te gaan om wat in artikel 65 van de grondwet staat. De koning zet het regeringsbeleid uiteen voor de Staten-Generaal. Dus meer Staten-Generaal. En daar heb ik eerlijk gezegd nog niet zoveel over gehoord. Niet veel meer dan het ontbijt. Mm-hmm. En verder hoor ik veel over militaire muziekkapellen, ere, escortes en nu iedereen een hoed op. Ik zou denken, dat aspect van het parlement, maak er echt een parlementaire toogdag van, dat nog wel wat sterker kan. Ja, er staat ook nog een debat met Kamerleden tussen, zie ik, tussen het lijstje met opties. Maar u zegt dus ook eigenlijk dat opleuken, dat hoeft allemaal niet. Maar er kan wel meer georganiseerd worden. Nou, ik heb niet zoveel tegen het opleuken en ook niet zoveel tegen dat in een moderne monarchie de ontmoeting van de koning met het volk wordt versterkt, wat dacht ik ook de bedoeling was. En nou ja, dat is al denk ik beter dan een koninklijke familie die vanaf een ver balkon de menigte toezwaait. Dus dat kan best. Maar nogmaals, vooral dat parlementaire aspect, dat hoort op Prinsjesdag voorop te staan. En ja, een festivalisering alleen. Ja, dat zou ik jammer vinden. En er is echt wel iets nodig na de coronatijd. Want het was natuurlijk al lastig met de verplaatsing naar de grote kerk. De ridderzaal een aantal jaren niet beschikbaar, dus in de Schouwburg. Dus er is wel iets nodig. Maar je zou echt dat parlementaire aspect meer moeten benadrukken. Waarom bedenk je bijvoorbeeld ook niet iets om de Kamerleden ook op een bepaalde manier richting Prinsjesdag te laten gaan? Dat gaat geloof ik nu soms met bussen of wat mensen die wat lopend gaan. Maar ja, echt cachet heeft dat niet. En dat hoort juist op Prinsjesdag ook cachet te krijgen. Zou dit niet een mooi moment zijn om juist al die staatsrechtelijke hervormingen waar altijd heel lang over gepraat wordt, om eens bij wijze van spreken uit te proberen? Dat je dus niet dat het directe consequenties heeft, maar bijvoorbeeld directe raadpleging van het volk of zo. Dat je al dat soort nieuwe dingen op deze dag eens zou uitproberen om te kijken van, hey, levert het wat op? Wat gebeurt er? Hoe zouden we het anders vorm kunnen geven? Nou, laat daar wat creativiteit op los. En bedenk inderdaad iets dat het ook echt een gedachtenwisseling wordt. Een inhoudelijke gedachtenwisseling. Een inhoudelijke betrokkenheid van het parlement, van mensen. Ja, want anders wordt het inderdaad toppers en niet veel meer dan dat. Ja, ja. Zouden we demonstranten ook meer ruimte mogen geven? Dat hoorden we net. Hè. Een van de redenen is dat ze het aantrekkelijk willen maken is omdat mensen nu zoveel demonstreren. Dat gebeurde er vroeger niet. Maar ik hoorde net ook wel het geluid opkomen van iemand die zei, waarom is dat eigenlijk erg? Dat is onderdeel van onze democratie. Moeten we vieren? Ziet u dat ook zo? Daar moeten we ook niet al te krampachtig, denk ik, in zijn. En of het nou helemaal precies voor de neus van prinses Beatrix moet, zoals de afgelopen jaar een keer gebeurd, maar dat er ook protest op Prinsjesdag mag klinken, dat er ook een inhoudelijk tegengeluid mag klinken, daar moet je niet te angstig voor zijn. Nee. En tot slot zegt Ellie in de Radio 1-app, die luistert actief mee, die zegt de toppers, André Rieu, een beetje niveau mag toch wel, neem dan Sommieu uit Den Haag. Zou u dat zien zitten? Nou, dat zou ik al beter vinden. Maar ja. Nogmaals, het moet niet alleen maar om muziek, om nee. Militair vertoon draaien. Het moet gaan om wat waar Prinsjesdag voor bedoeld is. Het is een uitdrukkelijke opening van het parlementaire jaar. Dank u wel. Peter Reewinkel was dat, staatsrechtkenner onder andere. Tineke Bulder, goedemorgen. Goedemorgen. U ziet weinig hel in de plannen? Ja, ik zie daar echt helemaal niets in. Ik denk dat het allemaal terugloopt. Ik luister net mee en dat de Tweede Kamer een grotere rol... dan denk ik, ja, als je dan zo'n optocht... dan voorzie ik dat opening van het universitaire jaar... dat alle hoogleraren in kolonne naar het woord gaan... van de voorzitter van de universiteit. En dan denk ik van... volgens mij is er steeds minder binding van de bevolking met de Tweede Kamer... En ik denk ook, en misschien is dat helaas ook met het Koninklijk Huis... en misschien heeft dat ook wel met de coronatijd te maken gehad. Nee, van mij hoeft het helemaal niet meer. Nee, maar je zou ook zeggen, dat is misschien wel zorgelijk... dat er afstand is tussen de bevolking en de Tweede Kamer... en je moet een poging maken om dat weer naar elkaar te krijgen. Zeker is dat heel zorgelijk. Ja, precies, maar ik hoor die meneer net ook... dan moeten we eens kijken hoe we dat... Misschien moet je dan een referendum houden van het bekende referendum... wat eigenlijk niemand wil. Mm-hmm. Van wat willen we nu eigenlijk met de derde dinsdag in september? Oh, ja. Ja. Ja, ik vind het moeilijk, maar van mij hoeft er echt niet meer geld naartoe. En het mag van mij misschien nog wel soberder ook. U zegt eigenlijk, laat het maar zo en als het doodbloedt, dan is dat maar zo? Precies, misschien. Er zijn zoveel dingen de afgelopen periode doodgebloed in Nederland van... tradities, dan denk ik, dan hoort dit er misschien ook wel bij. Kijk, ik moet eerlijk zeggen, de pracht en praal van het Engelse Koninkrijk... als zij dat gaat doen, ja, dat vind ik prima, maar hier is dat helemaal niet zo. Weet je, we zijn al van de gouden koets verlost, of verlost. Het is niet meer van deze tijd misschien. Ja, dank u wel, Tineke Bulder was dat. Nou, Diederik Jekel, Tineke die zegt, laat het maar zo, het is gewoon traditie... en als mensen niet meer gaan, dan is het maar zo... Maar de rest van de mensen die we spraken, zowel deskundigen als inbellers... Ja, die zijn volgens mij wel een beetje met jou eens. Hè? Dat is prima dat er wat verandert, maar hou Prinsjesdag vooral Prinsjesdag. Ja, het heeft een doel. En dat is in ieder geval, denk ik, dat het heel belangrijk is... om het publiek te blijven betrekken bij de politiek. Want wij maken de politiek uiteindelijk. Dus ja, blijf dat daaraan trekken. Tot zover Stand.nl hier op NPO Radio 1. Naar aanleiding van de stelling Prinsjesdag hoeft geen publiekstrekker te zijn. Jos van Eindhoven schrijft... de inhoud van de troonrede zal de komende jaren niet veel aanleiding geven... om een feestje te bouwen. Goede timing om nu te versoberen. Die is dus eens met Tineke Bulder. Leone van Rooyen schrijft... er wordt jaarlijks zoveel geld aan uitgegeven... laat en ook het volk er plezier van hebben. Anders afschaffen die handel. Deze discussie gaat verder in onze community. Wilt u meepraten en bent u nog geen lid? Meld u dan aan via spraakmakerscommunity.nl. 16 juni 2014. Je was in Kopenhagen op het terras en ineens wist je het zeker. Met dit product ging je de markt veroveren. Het werd een doorslaand succes, maar hoe investeer je ambitieus en verstandig? De accountants en adviseurs van Baker Tilly kunnen je daarbij helpen. Dit is het moment. Kijk op bakertilly.nl. Money, money. Ja, money, money. Je hoort het goed. Money, money. Jackpot alert. De hoogste jackpot van Nederland staat nu extreem hoog. Dus koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot. Een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+. Vervuilers zijn machtig. Maar wij zijn er ook nog. Vervuilers hebben geld... Maar wij hebben de mensen. Vervuilers gaan lekker door met vervuilen. Dan gaan wij zorgen dat het stopt. Vervuilers zijn sterk. Met z'n allen zijn we sterker. Dus doe mee met Milieudefensie en teken nu. Milieudefensie. We kunnen niet wachten. Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen. Dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modena badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je je er nog jaren thuis voelen. Laat je nu inspireren in een van onze showrooms. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Molenaar. Zeg je Leon? Dan zeg je sportief, veel vermogen en aantrekkelijk. Geprijsd! Want je rijdt de ruime Seat Leon plug-in hybride al vanaf €38.990. Zonder in te leveren op zijn prestaties. Zoals zijn power en elektrisch rijden tot 63 kilometer. Die zag je niet aankomen, hè? Zo'n unexpected deal? Kijk op seat.nl. Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel Vitepro nu op vitepro.nl. Global Asset Servicing is er in alle soorten en maten. Groot, solide, internationaal, maar het is zelden persoonlijk. Tot u KCI's leert kennen. Natuurlijk, met 7000 collega's zijn wij ook groot, solide en internationaal. Maar het zijn onze 350 Nederlandse experts die het verschil maken in het waarderen en administreren van beleggingen. Met name die van u. Hoogstpersoonlijk CACEIS. Onderdeel van Crédit Agricole en Santander. NPO Radio 1. 10 uur. Roos Abelman. De aanval van Iran op Israël was het nieuws van afgelopen weekend. Een aangekondigde en voorspelbare actie. Hoe anticipeer je daar als redactie op? Die en veel andere vragen gaan we zo in het mediaforum beantwoorden. Nu eerst, een groot deel van de drones die Iran afgelopen weekend afstuurde op Israël zijn neergehaald door de VS. Daarover meer het NOS-journaal met Katrien Straatman. Van de ruim 300 drones die zaterdagavond vanuit Iran en Jemen op Israël werden afgevuurd, zijn er meer dan 80 neergehaald door de Amerikaanse strijdkrachten, zegt het militaire commandocentrum van de VS op X. Ook werden door de VS 6 ballistische raketten neergehaald. Vrijwel alle drones en raketten die zaterdagnacht werden afgevuurd op Israël werden onderschept. Behalve de VS werd Israël daarbij ook geholpen door het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en door Jordanië. Volgens correspondent Marieke de Vries in de VS heeft Israël zijn bondgenoten hard nodig. Ik denk dat Israël duidelijk heeft gezien dat ze op dit moment ook in een hele andere situatie hadden kunnen zitten als zowel de Verenigde Staten als zijn bondgenoten hen niet te hulp waren geschoten afgelopen weekend toen die aanval vanuit Iran kwam. Dus Israël weet ook heel goed dat ze de Verenigde Staten hard nodig hebben. De Verenigde Staten hebben Iran in een zitting van de VN-veiligheidsraad gewaarschuwd om geen verdere aanvallen uit te voeren op Israël. Een groep Nederlandse oud-ministers en ambassadeurs roept het kabinet in een open brief op om weer geld te geven aan de UNRWA. Nederland stopte de steun aan de VN-hulporganisatie voor Palestijnen omdat een aantal medewerkers mogelijk betrokken was bij de aanval op Israël door Hamas op 7 oktober. De oud-ministers en ambassadeurs schrijven dat de nood in Gaza hoog is en dat het geld voor UNRWA hard nodig is. Een van de ondertekenaars is oud-defensieminister Bram Stemmenink. Ik denk dat het dringend noodzakelijk is om hulp te bieden aan mensen in Gaza die dreigen aan hongersnood ten onder te gaan. De Tweede Kamer vindt het te vroeg om de financiering te hervatten en wil eerst zeker weten dat het geld niet wordt gebruikt voor terrorisme. Op het Indonesische eiland Sulawesi zijn door natuurgeweld zeker 18 mensen om het leven gekomen. Door hevige regenval ontstonden er aardverschuivingen en werden 2 dorpen getroffen. Er wordt nog gezocht naar overlevenden. De politie kreeg vorig jaar ruim 12.000 keer te maken met agressie of geweld, blijkt uit nieuwe cijfers. Het gaat onder meer om belediging, mishandeling en het gooien van zwaar vuurwerk. Het is wel een kleine daling ten opzichte van 2022, toen de politie bijna 13.000 incidenten registreerde. En oud-managers van The Action hebben voor miljoenen aan belasting ontweken, meldt NRC. De 2 hadden aandelen, maar gebruikten onder meer de omstreden expatregeling om geen belasting over de winst te hoeven te betalen. De Belastingdienst verloor een rechtszaak, maar gaat in beroep tegen de oud-managers. De eerste plannen uit de voorjaarsnota zijn bekend. Het demissionaire kabinet trekt de komende jaren meer dan 1 miljard euro uit voor de opvang van asielzoekers. Het geld is vooral bedoeld om de kosten voor de noodopvang te dekken. Ook gaan er honderden miljoenen euro's extra naar slachtoffers van het toeslagenschandaal en wordt er 500 miljoen euro vrijgemaakt voor mensen in Groningen die aardbevingsschade hebben. De voorjaarsnota is dit jaar vroeg, vertelt politiek verslaggever Roel Bolsjes. Normaal gesproken komt het tegen 1 juni, maar nu komt het eerder en dat heeft te maken met de formatie. De formatietafel heeft deze financiële opgave gevraagd. Die willen weten hoeveel er moet worden bezuinigd en hoeveel financiële ruimte er is om nieuwe plannen te maken. Later vandaag wordt de voorjaarsnota gepresenteerd. De Tweede Kamer moet de plannen nog bespreken en goedkeuren. De CO2-uitstoot van grote Nederlandse bedrijven is vorig jaar fors gedaald. De bedrijven stoten ruim 13% minder uit dan in 2022. Vooral bij energiebedrijven was dat het geval. Daar werd vaker gewerkt met wind- of zonne-energie en minder met steenkool. De enige sector waar de uitstoot vorig jaar steeg was de luchtvaart. De uitstoot door luchtvaart was wel nog steeds minder dan voor de coronapandemie. Het weer nog. Vanochtend op de meeste plaatsen nog zonnig, maar rond de middag trekken er flinke buien over met hagel en onweer. Het verkeer moet ook rekening houden met zware windstoten tot lokaal 100 km per uur. Het wordt 8 tot 12 graden, maar vanmiddag in de regen voelt het aan als een graad of 5. Ook vanavond en morgen wordt er veel wind en regen verwacht. gaan we naar de ANWB. Er zit vanmorgen Erik Evengroen. Erik, goedemorgen. Hoe is het op de weg? Hoi, goedemorgen. Nou, op de meeste plekken rijdt het gelukkig weer goed door. Een drietal files. Om te beginnen de A20, Gouda richting Hoek van Holland. Bij Nieuwekerk aan de IJssel is een vrachtwagen gestand met pech. De rechterrijstrook is dicht en dat kost je daar 20 minuten extra. De A59, knooppunt Zonsveel richting Den Bosch. Tussen Made en knooppunt Hooipolder 5 kilometer file rijden met een kwartier vertraging. En dan in de N207 Bergambacht richting Alfa aan de Rijn. Daar zijn technische problemen bij de Goudrakse brug. De weg is op dat moment, op dit moment, wil ik zeggen, helemaal dicht. Ster. Waterlinies, Atlantic Wall of Koude Oorlog? Duik de spannende geschiedenis in van onze forten, bunkers en vestingsteden. Bij jou in de buurt is van alles te doen tijdens het Weekend van het Verdedigingserfgoed op 20 en 21 april. Plan je bezoek op forten.nl. Powered by de Vriendenloterij. De Koninklijke Nederlandse Reddingmaatschappij bestaat 200 jaar en krijgt daarom als eerbetoon een unieke herdenkingsmunt. Deze gelimiteerde gouden en zilveren munten zijn nu online verkrijgbaar. Koop ze nu bij de Koninklijke Nederlandse Munt op knm.nl. KNWB, hoe kan ik je helpen? Ja, wat zit er eigenlijk allemaal standaard in jullie private lease pakket? Nou, inzittende verzekering, opbouw van je schadevrije jaren, opzegbaar bij persoonlijke omstandigheden, haal en service en snel weer onderweg met techhulp van de Wegenwacht. Ga voor het meest complete private lease pakket. En lease nu de Kia Picanto vanaf €249 per maand. Ga naar anwb.nl/private lease. Bestel de unieke herdenkingsmunt voor de Nederlandse Reddingmaatschappij op knm.nl. Puccini's Il Trittico. Vanaf 3 mei bij de Nationale Opera. Kaarten via operaballet.nl. Bij de Nederlandse Kluis weten we dat iedereen dierbare spullen heeft met een bijzonder verhaal, een emotie of herinnering. Ook u heeft dierbare spullen. Of het nu gaat om een geërfd sieraad, een harde schijf of dat bijzondere horloge. Uw dierbare spullen verdienen de veiligste plek. Bescherm ze in uw persoonlijke kluis. Ga naar denederlandsekluis.nl. Betaal jij ook nog steeds te veel voor je autoverzekering? Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Nu bij de Nederlandse Kluis de eerste 2 maanden voor €1. Huur een kluis op denederlandsekluis.nl. Ook je huis voordelig verzekeren? Stap over naar Promovendum. NPO Radio 1. KRO NCRV. Roos Abelman. Spraakmakers. Met nu het Mediaforum. De Iraanse aanval op Israël was natuurlijk het nieuws van afgelopen weekend. We nemen in het Mediaforum de manier waarop de berichtgeving en duiding tot stand kwamen door. En de oproep van kunstenaars aan Joost Klein om het Songfestival te boycotten omdat Israël meedoet. We gaan ermee aan de slag. Dat doe ik met Willemoet Boersma, adjunct hoofdredacteur van Trouw. Joost Oranje, coördinator onderzoeksjournalistiek bij de NTR en de NOS. En mijn spraakmaker vandaag is wetenschapsjournalist Diederik Jekel. Niet eerder voerde Iran een grote directe aanval uit op Israël. Wereldleiders roepen op tot de-escalatie en het Israëlische oorlogskabinet wil de aanval gaan vergelden. Hoe gaan media om met dit nieuws? Zeker ook toen de aanval begon. Goedenavond. De aanval van Iran op Israël is begonnen. Iran heeft bevestigd dat er tientallen drones en ook raketten onderweg zijn naar Israël. Het zal nog enkele uren duren voordat deze Israël zullen bereiken. Ja, Wendelmoet, de knop werd ingedrukt en dan zou het vervolgens nog uren duren voordat de drones zouden aankomen in Israël. Hoe gaat het dan op jullie redactie? Brengen die in een soort staat van paraatheid? Want je weet, over een aantal uren komen die neer, kunnen die neerkomen? Ja, het begint eigenlijk al eerder, die anticipatie. Dus in het loop van de week zijn er gesprekken over, gaat het dit weekend gebeuren? Is op zich niet nieuw, want ook met de aangekondigde aanval op Rafah van Israël zelf hadden we ook zo'n moment van wat gaan we doen? Wie werkt er? Eigenlijk gewoon ook heel praktisch. Wie heeft er dienst dit weekend? Zijn dat de goede experts? Heb je genoeg handen? Je weet niet welke kant het op gaat. Of er heel veel doden en gewonden zullen vallen in Israël. Dat weet je allemaal nog niet. Maar dat in stelling brengen van mensen en de gedachtenvorming over wat doen we ermee, dat vindt wel degelijk plaats de week ervoor al. Ja, dus je gaat de roosters voornamelijk ja, kijk, op orde soms brengen. Letterlijk, ja, en we hebben bijvoorbeeld dit weekend een chef nieuws gehad. Hè? Iemand die de hele nieuwsproductie coördineert, die zelf veel buitenlandervaring heeft. Dus dan denk je, nou, mooi. Dat komt goed uit. Ja. Als het niet zo is, moet je misschien nog schuiven. Mm-hmm. Dus dat soort dingen. Ja, ja, op zich best comfortabel zou je ook kunnen zeggen, als je dan weet de knop wordt ingedrukt en over een paar uur gebeurt het pas echt. Dat heb je normaal gesproken niet. Normaal gesproken worden we overvallen door door aanslagen. Ja, ja. Klopt. Joost Trouw had er nog iets meer tijd, omdat ze geen zondagskrant hebben. Dus die kunnen bijvoorbeeld een live vlog opstarten. Ja, een live vlog zeg ik opstarten. Ja. Ja. Hoe was het voor jullie, zeker voor de zaterdag uitzending van Nieuwsuur? Nou, hetzelfde als wat Mennemoet zegt. De collega's hebben zich daar natuurlijk ook op voorbereid. En nou, die zaterdaguitzending zat natuurlijk net nog voor de aanval. Dus daar werd ook aandacht aan besteed. Vrij uitgebreid. En de dag erna, zondag, gisteren ging ook de hele uitzending erover. Mm-hmm. Dus de achtergronden kan je dan goed schetsen met alle mensen die we hebben. Met het correspondentennetwerk van de NOS natuurlijk. Het zijn... Iedere breaking news situatie is weer anders. Bij deze is het inderdaad wat je zegt heel apart dat er een paar uur tussen zit. Dat je weet dat er breaking news gaat komen, maar wat het precies zal zijn weet je niet. Maar goed, het gaat zoals het gaat. Wat ik journalistiek altijd nog wel moeilijk vind, zeker als je er achteraf op terugkijkt. Wat weten wij nou ook als journalistiek nou echt, hè, van de werkelijk belangrijke dingen? Natuurlijk doe je verslag van datgene wat er via de persbureaus en via mensen ter plekke tot je komt. Maar er zit natuurlijk heel veel interessante dynamiek onder waar we niks van weten. Hoe dit tot stand gekomen is, wat de precieze afwegingen zijn geweest in Iran. De stille diplomatie die er geweest zou zijn tussen Amerika en Iran. Wat is daar dan precies gebeurd? De exacte rol van Amerika richting Israël als het gaat om het eventuele vergelding. Dat blijft dan toch heel erg hangen. Je hebt daar natuurlijk niet echt de vinger tussen. Kan natuurlijk ook niet, want het zou fijn zijn als we journalistiek in alle besliskamertjes zaten. Mm-hmm. Ja. Maar bij zo'n grote internationale gebeurtenis die ook zoveel geopolitieke consequenties heeft, wil je natuurlijk het liefst als journalistiek zo goed en zo breed mogelijk zijn. En vooral ook zo onafhankelijk mogelijk. En je niet laten sturen door eventuele propaganda. Plus, denk wat ik, hier natuurlijk ook meespeelt. Ja. Plus, denk ik, waar media last van hebben, is dat de toegang tot Iran zo beperkt is geraakt de afgelopen jaren. Wij hebben jaren een correspondent daar gehad, Caroline Omidi, die echt heel goed thuis was in die samenleving. En dan zie je toch, zeg maar, om in de clichés van de oorlog, dan uit Iran komen dan de beelden van dood aan Amerika en die demonstraties. Maar wat mensen er echt van vinden en de bewegingen die daar zijn tussen havikken en waarvan je vermoedt dat ze er zijn, die je wel kunt voelen als je daar gewoon echt woont. Maar is dat wel zo breed? En zijn die demonstraties wel zo groot? Ja, en ga daar echt kijken. En stonden er echt honderden mensen. Dus die ogen in het land zelf, die mis je wel op zo'n moment. Ja. En dat is door al die maatregelen is dat gewoon steeds lastiger, ook in het Midden-Oosten. Want het is bekend uit onderzoek, hè, dat beelden blijven beter hangen dan woorden. Dus je kunt wel een correspondent hebben die duidt, maar de beelden die blijven bij kijkers altijd meer hangen. En de beelden die we zagen als het gaat om Iran van de afgelopen dagen waren inderdaad feestende mensen op straat, maar hoeveel dat er waren. Ja, en wie dat waren en wie of dat georchestreerd was en in welke mate dat georchestreerd was en of dat ook in het hele land gold of alleen maar in Teheran, dat weet je natuurlijk niet. Nee. Je bent dus vooral door de mist aan het kijken als journalist, Joost. Wordt het dan ook wel voldoende benoemd, vind jij? Nou, ik denk wel dat je de kijkers en de lezers niet moet onderschatten. Die weten zelf ook wel dat je het ook wel een beetje moet wegen. Maar je zou misschien af en toe best nog wel eens dat wel kunnen benoemen. Bijvoorbeeld die reacties in Iran. Door de snelheid van het nieuws en die beelden komen binnen. Voor je het weet staat er natuurlijk op een site of op een blog en er staat bij in Iran wordt hevig geprotesteerd. Terwijl je het nog zuiver zou zijn om te zeggen hoe breed dit is, weten we niet. Dat glipt er inderdaad af en toe nog wel eens tussendoor. Of kwam het in dit geval misschien ook vanwege het gebrek aan beeld? Er was heel weinig beeld over deze aanval. Maar dat hebben we natuurlijk wel vaker bij dit soort, gebeurtenissen. Dat je heel erg moet leunen op beeld wat er al is, of uit archief, of het spaarzame wat er is en wat je niet goed kan inschatten. Maar die inhoudelijke kadrering, dat is natuurlijk het moeilijkste van ons vak. En dat geldt trouwens niet alleen voor die de demonstranten in Teheran. Dat geldt natuurlijk ook over wat er nou echt achter de schermen binnen de Israëlische regering gebeurt en in de relatie tussen de Amerikanen en de Israëli's. Ook daar zitten we natuurlijk niet altijd altijd aan tafel. Ja. En ja, die disclaimer, dat datgene wat de journalistiek doet natuurlijk niet de ultieme waarheid is, is tegelijkertijd even waar als ook een opdracht voor de journalistiek om er iedere keer naar te streven. Ja, ja, maar je kunt in feite nu niet meer doen dan gewoon verslag doen van wat er gezegd wordt, toch? Dat wat je hoort. Nou, er zijn natuurlijk wel media. Zijn er duidingen. Zijn ook heel veel media, met name ook in Amerika heb je natuurlijk best wel veel goede verhalen ook de afgelopen weken gezien over ik zag dit vanochtend zelfs nog ergens, ik weet niet precies, op een Amerikaanse site een heel goed reconstructieverhaal ook, wat er precies in de Amerikaanse administratie is gebeurd, met name ook de afgelopen weken, en wat er ook aan stille diplomatie is gebeurd. Dus dat soort geluiden zijn er wel. Er zijn natuurlijk hele goede collega's die hele goede contacten hebben en die dat opschrijven. Ja. Maar dat zou je natuurlijk meer willen. Ja, maar het is alleen de Amerikaanse kant. Nou, ik denk dat het ook een belangrijke taak van ons is om in de weken daarna erop terug te blijven komen. En die reconstructie die je noemt, hè, dat is natuurlijk zoals het vaker bij dit soort heftige breaking news dingen gaat. Dat je dan ook een plicht hebt om daarna die informatie die later altijd loskomt, om die een goed perspectief te plaatsen. Ja, we lezen overal en we horen ook hoe uniek deze aanval van dit weekend was. Iran had nog nooit eerder direct Israël aangevallen. Maar er wordt ook vaak bij gezegd, het lijkt vooral een symbolische actie. Zitten we inderdaad naar een hoop symboliek te kijken? Dat weet ik niet, want ik, voor zover ik het heb gevolgd, is er heel actief, zijn er dingen uit de lucht geschoten. Dus het what if, als je dat niet had gedaan, dat weten we natuurlijk niet. Joost? Het zijn wel degelijk wapens. Ja, nee, natuurlijk. Het is gebeurd. Hoe het vanuit militair oogpunt, hoe succesvol het is, kan je natuurlijk zeer betwijfelen. Want er is maar heel weinig. Uiteindelijk doelen zijn er geraakt. Ja. Ook door het geavanceerde wapensysteem wat daar natuurlijk tegenover staat. Het is dus ook aangekondigd ruim van tevoren. Zeker. Dus als je daarover gaat nadenken, over wat dit aan ontzettend veel stress, spanning, geld, miljoenen heeft gekost. Het is natuurlijk verschrikkelijk als je er goed over nadenkt. Maar het is natuurlijk een symbolische daad met ook hele praktische uitwerking. Want als die militaire verdedigingslinie van Israël, die heel sterk is, er niet was, dan is het natuurlijk wel een probleem. Ja. Die was er natuurlijk wel, toch? En die was er wel. Ja, uiteindelijk levert dit wel een niet extra escalatie misschien op, als je het zou vergelijken met dat er allerlei mensen in Israël geraakt zouden zijn. Zeker, tuurlijk. Dus wat dat betreft is het wel, als je aankondigt van tevoren, ik ga tegen deze deur een stok gooien die niet door de deur heen gaat. Ja, dan is dat toch een beetje. Daarom zit het vol symboliek, inderdaad. Maar het is wel serieus natuurlijk. Zoals het ook heel gunstig is geweest voor het Israëlische leger, dat ze weer hebben kunnen laten zien, zeker na 7 oktober, dat ze nog steeds paraat zijn, dat ze ook het land kunnen beschermen tegen deze aanvallen, die natuurlijk wel reëel zijn als je die verdedigingswal niet zou hebben. Ja, in die zin is die symboliek natuurlijk ook diplomatie. Van tot hoever kun je die aanval oprekken zonder dat je een escalatieladder krijgt. Want dat is natuurlijk wat we dit weekend ook zagen. Dat je ziet dat Amerika aan de ene kant mee de lucht in gaat om te helpen en aan de andere kant zegt van, en nu is het dit was het wel ook hardop voor het eerst. Ja. Diederik Jekel, we hebben jou ook gevraagd wat jou opviel in de media de afgelopen dagen. En een van de zaken was het relletje, als ik het zo mag noemen, rondom het Songfestival. Joost Klein werd door ruim 250 mensen met een creatief beroep in een brief opgeroepen zich terug te trekken uit het Songfestival, omdat Israël ook meedoet. Klein reageerde daar als volgt op. Ik hoor de pijn in de berichtgeving. Maar ja, ik ben niet, helaas niet de persoon daarvoor momenteel. Als ik de wereld kon redden als wereldleider, zou ik dat nu doen. Ik ben slechts een klein onderdeeltje in deze grote machine. Diederik, wat viel jou op aan dit nieuws? Nou, ik vind het zo'n verdrietige dynamiek, voornamelijk van deze tijd. Ik snap heel goed de mensen die opriepen. Die maken zich gewoon zorgen. Ramzi Nasser, dat is natuurlijk duidelijk. Die maakt zich vreselijk zorgen om wat daar gebeurt. Iedereen. En die wil gewoon dat er iets gedaan wordt. En hij is van Palestijnse afkomst, hè? Ja, dus die hoopt gewoon van, luister, alles moet je kunnen aangrijpen in zo'n situatie om dat te doen. Het lastige is wel, je zet wel iemand heel erg, nou, niet schaakmat, maar voor een hakblok eigenlijk. Zeker in de huidige tijd waarin de media, niet de media, maar dat de social media echt vereist dat je wel een keuze maakt of kleur bekent. Al die influencers inderdaad, we hadden het er net over, die van hun volgers een mening moeten hebben over het vreselijke conflict daar. Zoals die zelf moet zeggen, ja, nee, maar sorry, maar dit is niet wat ik ga doen. Waardoor je eigenlijk gedwongen wordt om kleur te bekennen. Je krijgt natuurlijk ook weer een hele hoop shit over zich heen. Dus ik vind het voornamelijk zonde dat het zo publiekelijk opgeroepen is. Dat ik denk, ja, dat Ik snap het. En vind ik voornamelijk verdrietig hoe verontwaardigd iedereen is. Ook een Konrad Maas die dan weer heel hard terugreageert op de oproepers in de brief. Ik snap iedereens wanhoop en iedereens keuze daarin. Ik denk dat het wel heel fijn is als we met z'n allen wat meer accepteren dat we ook gewoon maar wat proberen en een keuze aan het maken zijn hierin. Mis je mededogen dan bij elkaar? Aan alle kanten. Echt van iedereens kant erin. Ik snap de oproepers. En ik snap ook heel goed dat Klein denkt, ja, maar sorry, maar ik kan dit gewoon niet. En nee. Dit is niet waar ik vertrouwen in heb. Want dan kan je natuurlijk ook afvragen, heeft het zin of niet? Wat we ook altijd met sporters naar Olympische Spelen de gesprekken over hadden. Welk forum kan je waarvoor gebruiken? Ja. De oproep was vrij stevig, hè? Met klem vragen wij je bij jezelf te raden te gaan. Dit is het moment om je uit te spreken. Stilte is geen optie. Kies de kant van gerechtigheid. En doe niet mee aan het artwashen van genocide. Had dat anders gekund? Dat had zeker anders gekund. Maar ja, uiteindelijk... Het was ook een probleem. Ik geloof dat Joost Klein het ook vervelend vond dat zijn vader erbij gehaald werd. Omdat een deel van zijn nummer, daar zit een quote in van zijn vader, wat ik begrijp. Zeg maar. Het is een wereld zonder grenzen. En daarbij zeggen de briefschrijvers, de utopie van je vader bestaat niet voor Palestijnen. Nee, maar aan de andere kant, hij heeft zelf wel de utopie van zijn vader, zeg maar, in dat nummer verwerkt weer. Weet je, dus ik snap ook wel dat zij het dan weer aanhalen. Weet je, ik zou echt een oproep voor mededogen in dit verhaal. Ik vond het gewoon verdrietig aan alle kanten. Het is al een. Ja. Ik ga dat woord, het bijvoeglijke naamwoord, kan ik niet nu zeggen. Maar het is al gewoon een heel heftig, vervelende situatie. Wendelmoed, vind jij terecht dat de briefschrijvers een pijl op Joost Klein hebben gericht? Of wil jij de mening wel van Diederik ook... dat het niet zo direct hoeft? Over de toon heeft hij raak woorden gezegd. Maar ik denk dat het ook zin heeft als culturele stem klinkt tegen de politici. We hebben natuurlijk een premier die heel vaak in Israël is geweest. En dik contact heeft met Netanyahu. Dat het ook zin had gehad om direct op de mensen die invloed hebben op Netanyahu, die verantwoordelijk is hiervoor, die oproep die ze doen, om het daarop te richten. En daarmee wil ik niet zeggen dat een culturele oproep helemaal geen zin heeft. Want dat heeft natuurlijk altijd, ook al vanaf de tijd van Argentinië en zo, zie je wel dat dat invloed heeft. Maar ik denk dat je ook vooral de politici moet aanspreken tot actie. Ja, mensen die er echt over gaan. En mensen die verandering teweeg kunnen brengen. Joost, ook Avro Tros heeft op de brief gereageerd. Ze zeggen dat het Eurovisie Songfestival een apolitiek muziekfestival is en geen wedstrijd tussen de regeringen van landen. Ik quote even, dit is dus ook niet de plek waar dit diepgewordene conflict kan worden opgelost. Dit deed jou ook denken aan menig sportevenement, hè? Ja, nou, wat Diederik net ook al zei. Deze dynamiek, als je het even over de mediadynamiek hebt, zie je natuurlijk. En zag je inderdaad met Argentinië, met Qatar. Stel dat het WK in Saoedi-Arabië gaat spelen, zal het ook wederom gebeuren. En het zal niet de eerste, niet de laatste keer zijn. Dus dat die dynamiek ontstaat en dat men het ook juist op deze manier doet, juist om natuurlijk die mediadynamiek zo heftig mogelijk op te wekken, is natuurlijk allemaal heel erg begrijpelijk. Een reden van de vraag is natuurlijk wel of je het zo moet richten op een individuele kunstenaar in dit geval. Dat is ook wat Konrad Maas bedoelde volgens mij in zijn reactie. Even los van de toon. Maar het principiële punt was dat. Ja. En daar kan je van alles van zeggen. Ik denk dat wij als media niet zoveel over moeten vinden, maar vooral over moeten berichten. En dat doen we dan vervolgens ook. En ook overigens het aanspreken van die politici. Ik geloof dat vorige week nog weer demonstranten uit de Tweede Kamer in successie zijn weggedragen. Ja. Dus dat gebeurt natuurlijk ook. Omdat het een heel heftig conflict is wat heel veel oproept. En in die zin is het ook logisch dat het er is en dat we daar ook bericht van doen. Ja, dit ook voor ons een oproep kan zijn. Dat komt vaak heel laat en dan heeft het veel effect. Het is al bijna de voorrondes. Het is niet af te zeggen. En met sportevenementen is die dynamiek hetzelfde. Dat ook taak is van de journalistiek om vooruit te kijken. Hè? Dat Saoedi-Arabië wat nu zich opmaakt voor die bid. Dat je dan al begint met onderzoeken, publiceren, als de beslissing nog genomen wordt. Joost, jij wil het in het forum ook nog graag hebben over een opvallend interview van afgelopen weekend. Namelijk die met Siewert van Linde in het Financieel Dagblad over zijn kant van het verhaal rondom de omstreden mondkapjesdeal. Je vond het sowieso een goed interview. Waarom wil je het hier graag over hebben? Nou, omdat we hier in de mediaforum zitten en we het over journalistiek hebben. Ik vond dit wel een journalistiek product waar heel veel dingen samenkomen waar wij in ons vak, in de journalistiek, het heel vaak over hebben. En ik vond het een heel goed interview door twee collega's van het FD gedaan. Vooral ook omdat ze het heel goed en zakelijk hebben geprobeerd op te schrijven. En in een best wel moeilijke vorm. Want een interview is natuurlijk toch in principe eenrichtingsverkeer. De journalist stelt vragen en degene die aan tafel zit geeft antwoord. Nou is dat een beetje simpel gezegd. Want de journalist heeft natuurlijk ook kennis en kan met zijn vragen natuurlijk een interview sturen op een bepaalde manier. En dat doen deze collega's ook. Bart Mos en Boudewijn Gils op een hele goede manier. En met heel veel kennis van zaken. Maar het is moeilijk om op te schrijven. Ik heb zelf ook lang bij een krant gewerkt. En ook wel eens met dit soort situaties te maken gehad. Omdat je ook weer niet, wat wij dan in vaktermen noemen, open microfoon wil geven. Mm-hmm. Je wil wel dat tegenwicht geven. Maar ja. Hoe doe je dat op de goede manier buiten de kritische vragen stellen? En dat doen ze heel knap door ook stilistisch in het interview, los van de vragen, af en toe ook even de tijd te nemen om zelf even het hele verhaal rondom Siewert in kader te zetten. Van hier ging het om. En als hij antwoord geeft, dan duiden ze dat eigenlijk zelf op een vrij neutrale manier. En dat doen ze knap. En wat ik ook interessant vond en wat een moeilijk iets is, was dat er een advocaat aan tafel zat. Ja. Die ook nog zich met dat gesprek gaat bemoeien. Wat je als journalist natuurlijk eigenlijk niet wil. Want je praat met Siewert en niet met die advocaat. Maar die man die doet dat toch. En heeft dus een bepaalde rol. En ook dat schrijven ze op een hele natuurlijke manier erin. Dus, ja, en het zegt een hoop toch? Dat zegt een hoop. Daarom zegt het interview ook heel veel over de situatie. Er zit natuurlijk ook enorm veel tragiek in rondom de persoon van die Siewert. Even los van wat hij heeft gedaan en waar je natuurlijk nog steeds allemaal hele kritische kanttekeningen bij kan zetten. Maar er zit ook heel veel het is natuurlijk een persoonlijk drama ook. Dat komt er ook in uit naar voren. Ja. Dus het was gewoon een heel boeiend stukje werk om te lezen. Ik vond één dingetje nog wel bijzonder. Op het eind van het interview staat er bijna een beetje terloops een zinnetje. Siewert is het niet eens met de weergave van dit gesprek. Ja, hij laat weten dat hij niet akkoord is met de uiteindelijke versie van dit artikel. Ja, en toen dacht ik wel als lezer, Dat zou ik wel wat meer van willen weten. Want waar is hij dan niet mee akkoord? Met het hele gesprek of met bepaalde vragen of bepaalde passages? Toen bleef ik op het eind toch nog wel een beetje met enige vraagtekens hangen. Maar bleef je dan ook niet met de vraag achter van de kern is natuurlijk, hè, ik zit aan de grond, ik kan niks meer betalen en ik krijg ook geen rechtshulp. En dat is natuurlijk een principe van ons. Dat iedereen in Nederland, ook Siewert, verdient rechtshulp als hij zelf dat niet kan betalen. Een van de dingen die naar voren kwam in dit interview, dat hij zegt, precies, ik kan mij als persoon niet verdedigen. Dus het bedrijf waar hij onderdeel van was, dat kon wel verdedigd worden. Dat hebben zijn oud-collega's, zal ik maar zeggen, geregeld. Omdat overal beslag op is gelegd, heeft hij geen geld om een advocaat te betalen. Ja, maar die knoop dat hij dan als enige niet daar recht op zou, daar kom je niet echt uit door de vorm, omdat het niet een uitgezocht iets is van, klopt dat? Wat het hij is zegt. Een vraag-antwoord interview, zo is het opgesteld. Mm-hmm. Maar het had best gekund, toch? Je had best tussen haakjes erbij kunnen zetten. Ja, achteraf kan altijd alles. Ik denk wel dat ze dat. Ik zag dat Bart Mos. Dat is een cruciale vraag, natuurlijk. Maar ik zag dat Bart Mos, een van de auteurs van het stuk, later op X nog erop terugkwam. En zei dat hij ook dit punt wel heel wezenlijk vond over het ontbreken van die rechtsbijstand. En dat alle advocaten die toch vaak in de media zeggen dat iedereen er recht op heeft, dat die allemaal wel muisstil zijn. Dus kennelijk is daar wel iets aan de hand. Maar het is inderdaad nog wel een relevante vraag. Hoe zit dat dan precies? Want laten we eerlijk zijn, het feit dat ieder individu in dit land gewoon rechtsbijstand, dat hij daar recht op heeft, dat zou natuurlijk wel heel ernstig zijn als dat niet zo was. Maar hoe dat precies zit, dat is nog wel een vraagje. Ja, ik zie dat de redacteurs die op dit moment aan het schrijven, dus ik ga zo eventjes vertellen wat Bart Mos ons verteld heeft. Oh, dat kan ik nu doen. Het is klaar, zie ik. We hebben net nog even gesproken, lees ik, met maker Bart Mos, die gaf aan. Het was te complex. Siewert, die zijn opmerking maakte dat hij niet tevreden was over dit artikel. Hij had 85 aanmerkingen bij het interview. Die hebben we helemaal doorgenomen en een aantal daarvan hebben we nog verwerkt in het interview. Zelfs letterlijk hoe de vragen werden gesteld. En dit alles een uur na de deadline. Siewert wilde nog wel verder hierover met ons in gesprek, maar dat kon niet. Want een uur na de deadline, toen hebben we gezegd dat we erbij zouden schrijven dat hij er niet mee akkoord was. Daar was hij dan wel weer akkoord mee. Ja. Nou ja, dit krijg je heel veel. Dit is natuurlijk een dynamiek die je wel vaker ziet met dit soort gevoelige kwesties, dat het zo gaat met advocaten erbij en een deadline en zo. Heel, heel vervelend. Overigens kan ik me herinneren dat Siewert bij de publicatie van het boekje wat over hem geschreven is, een boekje, dat is een prima werk van Siewert's twee collega's. Siewert's Miljoenen heette dat, geloof ik. Ja, dat komt trouwens in het interview ook aan de orde, dat hij daar ook geen weerwoord heeft gegeven, omdat hij ook allemaal eisen stelde aan dat weerwoord, wat natuurlijk heel vervelend is. Ja. Dus ik snap ook wel dat ze zo hebben gehandeld, maar misschien dat dit nog even erbij. Nou ja, goed, het is een kleinigheid. Al met al was het gewoon vond ik het echt een memorabel stuk. Ja, bijzonder. Ja. Maandag 22 april, dat is volgende week maandag, dient in de rechtbank Amsterdam de civiele zaken tegen Siewert van Linde Bernd Damme en Camille van Gestel. Dat zijn zijn collega's. Vorige week begon Siewert ook al een eigen website om zijn kant van het verhaal te vertellen. Want hij vindt dat hij tot nu toe niet goed naar voren is gekomen in de media. De vraag is dan toch nog even tot slot. Ja, dit is één kant van een rechtszaak die gaat beginnen. Mendel moet altijd doen, toch? Zo'n interview? Ja? Ja, ik zou er geen nee tegen zeggen. Maar nee? Het is wel nadrukkelijk dat voorbehoud van hoe zit het echt. Die claim die hij legt, het raamwerk waarin hij zijn eigen verhaal presenteert. Dat zou ik echt willen uitgezocht hebben. Ja. Dat het raakt aan heel een fundamenteel recht. Mm-hmm. Wat ook Siewert van Linden heeft. Ja. Het is natuurlijk wel één kant. Maar, het is een lopende rechtszaak ook. Hè? Het is een lopende rechtszaak. Maar dat bedoelde ik in het begin toen we het hierover hadden. Ik vind dat ze dat, journalistiek, hebben de collega's van het FD dat gewoon zo goed mogelijk opgelost. Mm-hmm. Door zelf heel goed geïnformeerd te zijn, door die duiding erbij te geven. En het gaat ook wel heel ver om te zeggen, nou, dit is een lopende rechtszaak, dus doen we het maar niet. Dus ik vind dat ze dat op deze manier hebben ze dat goed gedaan en de lezer ook wel extra geïnformeerd om die rechtszaak goed te kunnen volgen. Ja, lees dat stuk vooral. Zeker. Ja. Dankjewel, Joost Oranje en Wendemoet Boersma voor je aanwezigheid in het Mediaforum. Dat je overigens ook terug kunt luisteren via een podcast, dat heet Het Mediaforum en is te vinden op alle streamingsdiensten. We gaan naar de hoofdpunten van het nieuws. NPO Radio 1. En dat krijgt u vandaag van Katrien Straatman. Op een industrieterrein in Schonebeek bij Emmen woedt een grote brand bij een verfproducent. De veiligheidsregio heeft omwonenden opgeroepen ramen en deuren te sluiten voorlopig. Volgens RTV Drenthe staat op het terrein een grote tank met een brandbare stof. Van de ruim 300 drones die zaterdagavond vanuit Iran en Jemen op Israël werden afgevuurd, zijn er meer dan 80 neergehaald door de Amerikaanse strijdkrachten, zegt het militaire commandocentrum van de VS op X. Ook werden door de VS 6 ballistische raketten neergehaald. Een groep Nederlandse oud-ministers en ambassadeurs wil dat de hulp aan de UNRWA wordt hervat, staat in een open brief aan het kabinet. Nederland stopte de steun toen bleek dat een aantal medewerkers van de VN-hulporganisatie mogelijk betrokken is geweest bij de aanval van Hamas op Israël op 7 oktober. En in Parijs zitten topdiplomaten en hulporganisaties bij elkaar om meer hulp voor Soedan van de grond te krijgen. Vandaag is het een jaar geleden dat het Soedanese regeringsleger en de paramilitaire organisatie RSF de wapens opnamen. Sindsdien zijn er zeker 9 miljoen Soedanezen op de vlucht geslagen en is er hongersnood in het land. Gaan we naar de ANWB, naar Erik Evengroen. Erik, waar staat het nu nog vast? Op 3 plekken om precies te zijn. Om te beginnen de A2, Den Bosch richting Utrecht. Bij Vianen staat een auto in brand. Er zijn maar liefst 3 rijstroken dicht. Er staat al 4 kilometer file met een kwartier vertraging. De A20, Gouden richting Hoek van Holland. Tussen knooppunt Gouwen en Nieuwekerk en de IJssel staat een vrachtwagen met pech. De rechterrijstrook is afgesloten. Vertraging hier bijna een half uur. En dan in de N207, Bergambacht richting Alphen aan de Rijn. Bij Gouden is de Goudraksche brug om precies te zijn dicht door technische problemen. Omrijden kan via de brug bij Stolwerkersluis, maar hou rekening met een half uur vertraging. Tot 11:30, Roos Abelman. Vandaag is in de Tweede Kamer het Nationaal Jeugddebat. Jongeren van 12 tot 18 jaar gaan in gesprek met politici. Het is een terugkerend gespreksonderwerp. Jongeren zouden meer betrokken moeten worden bij de politiek. Nou, Kimberly Snijders is de voorzitter van de Nationale Jeugdraad. Een koepel van 35 jongerenorganisaties. En ze is hier. Goedemorgen. Goedemorgen. Fijn dat je er bent. Heb jij het idee dat je op zo'n dag als vandaag echt serieus wordt genomen? Of is het even publicitair shinen met jongeren voor politici en dan weer door? Ik denk dat we steeds serieuzer worden genomen als jongeren en dat het ook steeds vaker op de agenda staat. Maar er zit natuurlijk wel een groot risico dat het een heel erg leuk plaatje is en dat iedereen het fantastisch vindt dat de jongeren langskomen. Mm-hmm. Maar dan nog niet helemaal heeft nagedacht, wat wil ik nou echt met die input gaan doen? Ja, precies. En hoe jij dat, jullie dat op de agenda houden bij die politici, daar gaan we het zo uitgebreid over hebben. En ik weet niet of u het doorheeft, maar we zitten in een zeer onrustig jaar van de zon. En dat gaan we voelen. Diederik Jekel is mijn spraakmaker vandaag. En daar gaan we het met jou straks over hebben. En met Casper van Dam van het KNMI. Goedemorgen ook. Goedemorgen. Even alvast ter geruststelling, want ik heb het vrij bombastisch aangekondigd half uur geleden. Komt het goed? Blijven we leven? We blijven zeker leven en het komt absoluut goed. Ja. Ja, okay. Niet onbelangrijk, denk ik, om even te vermelden. Nee, absoluut. Absoluut. Maar het is zo'n heel vervelend megaloterijding. De kans dat er iets echt heftigs gebeurt is astronomisch klein. Maar het is wel vervelend als het misgaat. Precies. En het is ook leuk om over te hebben. En absoluut. Interessant. Absoluut. Precies. Dat gaan we zo meteen doen. Maar eerst, Diederik Jekel, de vraag waarmee je onze verslaggever op pad hebt gestuurd. Het Spraakmakers Uitzendbureau. En vandaag is Anne van der Veen op pad voor ons uitzendbureau. Anne, goedemorgen. Jij bent bij de TU Delft. Ja, goedemorgen. Ik dacht, ik zoek even een plek waar ze misschien antwoorden op vragen hebben die Diederik Jekyll niet weet. Want het is natuurlijk een man die bijna alles weet. Ja, als je wetenschapsjournalist bent, dan heb je zelf veel vragen gesteld en veel antwoorden al gevonden. Maar Diederik, er was één vraag, daar kwam je niet uit. Dus stel die vraag maar even. Nou, ik wilde kijken of ik naar Engeland kon. En dan klimatologisch zo met zo'n laag mogelijke impact. Je kan met de auto via de tunnel enzovoort. Maar steeds zie ik dat varen zo ontzettend slecht voor het klimaat is. En ik snap met stookolie dat voor het milieu vervelend kan zijn. Maar ik ben zo benieuwd wat aan varen, dus dat je de pont naar de overkant van de Noordzee pakt, maakt het nou specifiek zo ellendig? Is het omdat dat water heel erg in de weg zit of moeilijk aan de kant kan? Ik wil een vliegtuig. Daar gaat heel erg snel en het schip is relaxed, rustig. Dus wat maakt dat nou dat dat zo'n slechte keuze is? En is het inderdaad zo'n slechte keuze voor het klimaat? Nou, Diederik, daar gaan we eens het antwoord op zoeken natuurlijk. Het is jammer dat je hier niet bent, want er staat hier, ja, of ligt hier een hele grote bak met water, wel 120 meter lang, een paar meter breed. En wij staan bij het gedeelte dat ze hier het haventje noemen. En Lindert van Biert, hier doen jullie allemaal proeven met boten. Zo is het. We doen hier weerstandsproeven. Dus we kijken eigenlijk, hè, als we een modelletje pakken. We hebben hier een modelletje liggen. En die gooien we in het water. Hè. Dat kunnen we wel even demonstreren. Zullen we dat even doen? Ja, gooi hem maar even in het water. Kano-achtig bootje. Ja. Maar het staat voor een grote boot. Het staat natuurlijk, het is een modelletje van een veel groter schip. En als we die hier door de sleeptank slepen, dan kunnen we eigenlijk zien hoeveel weerstand dat oplevert. Hè, en hoeveel moeite we dus moeten doen om het vooruit te laten gaan. Zullen we hem even een setje geven? We gaan hem een setje geven. Ja. Daar gaat hij. Ja. Ja, hij is nu al 2 meter bij ons vandaan. Ja. Vervuilend dingetje dit, of niet? Zo niet heel erg, hè? Nee, als we dat gewoon met onze handen doen, dan natuurlijk niet. Maar wat we ook zien is, het kost eigenlijk heel weinig moeite, hè, om met een heel klein vaartje hier door de tank te laten gaan. Gaan we nou veel sneller varen, dan hebben we aanzienlijk veel meer energie nodig om hem door dat water heen te krijgen. En dat is wat we hier doen. Diederik Jekyll heeft de wens om naar Engeland te gaan. En dan denkt hij, kan ik nou beter gaan vliegen of met de boot? Dan kun je denk ik beter met de boot gaan, mits het een langzame is. Dus een veerboot naar Engeland die heel veel vracht meeneemt en langzaam vaart, heeft een vergelijkbare uitstoot waarschijnlijk met de trein. Met de trein? Ja, ik denk dat elkaar niet veel ontloopt. Maar op het moment dat je een snel schip neemt, dus een veerboot met alleen maar passagiers en een hoge snelheid, en meer comfort als een cruiseschip bijvoorbeeld, dan zou het wel eens dichter bij elkaar kunnen gaan liggen. En waar moet Diederik dan op letten als hij een boot uitzoekt? Prijs is denk ik een goede indicator. Goedkoper is waarschijnlijk efficiënter. Dat het even lang duurt, hè? Dan ben je waarschijnlijk ook, heb je minder uitstoot dan als je een schip pakt wat heel kort over doet. Dus hoe langzamer de boot, hoe beter je bezig bent. Hoe efficiënter die waarschijnlijk is. Dus niet helemaal 1-op-1 natuurlijk. Hè? Dat is waarom we hier ook onderzoek doen naar andere scheepsrompen die dan weer minder weerstand hebben. Maar de vuistregel is sneller, is meer brandstof, is dus minder zuinig, meer uitstoot. En langzaam verzet je eigenlijk minder water en daarom schoner? Je verplaatst nog steeds evenveel water uiteindelijk. Maar het water heeft meer tijd om dat schip heen te stromen. En je hebt een minder hoge golf bij je boeg. Dus je hebt minder weerstand en je hoeft dus minder hard de motor aan te zetten. Maar zo'n cruiseschip is dus heel vervuilend. Maar jij en allemaal slimme koppen hier zijn bezig om dat ook schoner te krijgen. Uiteindelijk moet alle uitstoot natuurlijk naar nul. Hè. Dat willen we met z'n allen naartoe. Zowel deze schepen die nog steeds op een beetje diesel varen, als de schepen die heel veel energie gebruiken, als een cruiseschip. Dus we kijken ten eerste naar het verbeteren van de efficiëntie en het gebruik van hulpzeilen bijvoorbeeld. En ten tweede naar schonere alternatieven voor diesel. Dus de elektrificatie van de scheepvaart is een belangrijk thema hier. Het gebruik van waterstof en biomethanol en tegenwoordig zelfs ook ammoniak. Dat zijn allemaal alternatieven waar we naar kijken om uiteindelijk alle uitstoot van de schepen zoveel mogelijk naar nul te brengen. Hoe lang duurt dat nog? Ik geloof dat Europa ons tot 2050 heeft gegeven, maar van ons mag het natuurlijk sneller. Maar 2050 gaat sowieso lukken. We zullen wel moeten. Nou, Diederik, je kan gewoon met de boot gaan, maar wel een hele langzame, waar ook lekker veel vracht op zit. Dan is er eigenlijk niks aan de hand. Nog beter dan met de trein. Wil je nou op een cruise gaan? Wacht dan even tot ze hier uitgedokterd zijn. Dat duurt nog eventjes, maar dan wordt dat misschien ook wel schoon. Maar viezer dan het vliegtuig is het dus eigenlijk niet. Kijk, ja, het is een tripje voor mijn 75 jaar oude moeder. Dus ik zal met haar gaan meeliften op een AliExpress vrachtschip dat toevallig bij een meiden voorbij komt. Klinkt heel goed. En is jullie maag dan ook een beetje stabiel? Want ik heb dat ooit een keer gedaan met een boot. En het was geen leuke ervaring, kan ik je zeggen. Ja, ik kan wel vrij goed tegen, maar je hebt ook allerlei medicatie. Ik heb ooit eens in zo'n paraboolvlucht gezeten die gewichtloosheid nadoet. Dat is echt het meest misselijkmakende, maar heb je gewoon een injectie voor. Echt? Ja, het is geweldig. Het koppeltje evenwichtsorgaan, helemaal los van je lichaam, dus hilarisch. En je hebt nergens last van. Dan kun je gewoon genieten van zo'n trip. Helemaal. Okay. Ja. Nou, mooi om te horen. Ik heb ook weer wat geleerd. En Anne van der Veen, dank je wel. Spraakmakers is ook de Nationale Nieuwsquiz. Ben jij een echte nieuwskenner en wil je €100 winnen? Meld je dan nu aan via nationalenieuwsquiz@kro-ncrv.nl. Het is 9:30. Het is een terugkerend verhaal. Of het nou gaat om coronamaatregelen of de herinrichting van het onderwijs. Er moet meer naar jongeren worden geluisterd. In oktober is nog een kamermotie aangenomen waarin uitgesproken wordt dat jongeren moeten worden uitgenodigd aan de formatietafel. En ook informateur Kim Putters schreef in zijn eindverslag dat jongeren bij de formatie betrokken moeten worden. Inmiddels zijn we 5 maanden verder na de verkiezingen en voorlopig ziet het er nog niet naar uit dat er snel een nieuw kabinet op het bordes plaats gaat nemen. Kimberly Snijders is de voorzitter van de Nationale Jeugdraad, een koepel van 35 jongerenorganisaties. Ja, Kimberly, eerste vraag natuurlijk, door welke partijen ben je al gebeld? Tot dusver hebben we nog geen officiële uitnodiging ontvangen om aan de formatietafel deel te nemen. We hebben wel een brief uitgestuurd met verschillende politieke jongerenorganisaties en maatschappelijke jongerenorganisaties. En hier was er wel interesse vanuit de politieke partijen om echt ook iets te gaan doen met die input. Maar het blijft spannend wat er uiteindelijk op papier komt te staan. Ja, heb je het gevoel dat die uitnodiging er wel ooit gaat komen, of is het allemaal een beetje voor de bühne? Nou, ik heb er best vertrouwen in dat die uitnodiging er moet gaan komen. Mijn onderbuik zegt eerder dat het gewoon geen prioriteit is, maar dat de politieke partijen het best zouden willen. Mm-hmm. Maar dat er met heel veel andere dingen bezig zijn in plaats van nadenken wat voor impact alle besluiten misschien wel op jongeren en toekomstige generaties gaan hebben. Ja. Hebben jongeren wel eens eerder aan een formatietafel gezeten? Ja, in 2021 is er een delegatie van verschillende vertegenwoordigers van jongerenorganisaties bij Mariette Hamer op bezoek geweest. En hoe ging dat? Ze hebben een aantal punten aangekaart die heel erg belangrijk waren. En er zijn ook een aantal punten daarvan teruggekomen in het regeerakkoord. Ja, oh, dat is mooi. En de vraag is natuurlijk, als zo'n uitnodiging er komt, wat kunnen jongeren dan toevoegen aan die formatietafel? Bijvoorbeeld nu, hè, wat zou je dan nu daar op tafel willen leggen? Nou, ik denk dat het allereerst heel erg belangrijk is dat jongeren zelf kunnen aangeven wat er nodig is om onze positie te verbeteren. Ik denk dat heel veel mensen de cijfers misschien wel voorbij hebben zien komen over de mentale gezondheid van jongeren. De wooncrisis die heeft ook een specifieke impact op jongeren, waardoor ze steeds belangrijke mijlpalen uitstellen. En ik denk dat wij als jongeren heel goed in staat zijn om aan te geven wat zijn dan die pijnpunten om onze generatie weer die goede basis te geven. Dus vanuit NJR vind ik het heel erg belangrijk dat er een nationale jeugdstrategie gaat komen. Dus dat de overheid een strategie ontwikkelt van hoe kunnen we nou echt die basis van jongeren weer op orde krijgen. En daarnaast denk ik dat het goed is dat jongeren meepraten over alle grote besluiten en de lange termijn achter al die plannen. Want wij moeten uiteindelijk het langste gaan leven met de uitkomsten van zo'n regeerakkoord. Diederik Jekel, vind jij het een goed idee als jongeren meepraten aan de formatietafel? Dat jongeren natuurlijk inderdaad het langst met alle ellende zitten, dat is natuurlijk logisch. Dus dat de jongeren heel belangrijke stem daarin meegenomen wordt en als actieve partij meegenomen worden eens. Ik weet gewoon oprecht niet of aan de formatietafel zelf of dat het handig is, omdat uiteindelijk zou ik daar zelf bijvoorbeeld wetenschappers ook willen hebben. Omdat ik denk dat die ook een hele belangrijke stem hebben of zo. En als Jan Slachter hier zou zitten, dan wil die waarschijnlijk ook dat de ouderen daar zitten. Dus het lastige vind ik daaraan dat ik eigenlijk vind dat als het ons dat we gewoon moeten kijken naar het systeem, dat waarom zijn er dan te weinig voelsprieten binnen de politieke partijen, dat het uiteindelijk uitkomt bij die formerende mensen. Weet je wel, anders wordt het zo'n enorm. Het risico is, en dat heeft dus niks te maken met het belang van jongeren, stem daarin, maar volgens mij is het risico dat het dan zo'n Poolse landdag wordt, zo'n formatie. Daar zou ik me zorgen om maken. Dan wil iedereen. En ik vind dat het systeem dan gewoon niet goed is. Want uiteindelijk had er dan al veel eerder naar de jongeren geluisterd moeten worden. Kun je daarin vinden, Kimberly? Ik snap het risico dat je niet wil dat iedereen langskomt bij de formatie en dat het daardoor eindeloos lang gaat duren. Maar waar ik me wel zorgen om maak is inderdaad dat die voelsplieten niet in orde zijn. En ik denk dat jongeren in het bijzonder betrokken moeten worden. Juist omdat zij zo lang met de impact van de besluiten leven. En ik denk dat natuurlijk moeten ook wetenschappers, de adviesraden, de planbureaus, die moeten natuurlijk ook een zegje kunnen doen over de ideeën en plannen. Maar ik denk dat het niet gek is om jongeren daarin ergens op een voetstuk te plaatsen, dat wij ook echt die invloed kunnen uitoefenen. Ja, en weten zij, oprecht de vraag is dit, weet je, want ik weet zelf, kijk naar me, ik ben te dik. Dus ik weet duidelijk, eet ik het gezondste zoals ik zou kunnen eten, zeg maar. En ik ben een redelijk verstandig iemand, volgens mij. Weten jongeren wat dat betreft uiteindelijk wat ook het beste voor hen is? In die zin bijvoorbeeld, als je kijkt dat maar 1 op de 5 van de jongeren vliegschaamte heeft, bijvoorbeeld. En als je kijkt naar hoeveel vegetarisch of veganistisch is, nou ben ik zelf, eet ik eigenlijk plantaardig en vlieg ik ook nauwelijks. Maar 7% is vegetarisch of veganistisch versus 3% van de 50-plussers. En juist vanuit klimaat zou ik zeggen, ja, maar dan moeten jullie allemaal niet meer willen vliegen. Snap je? Ik ben nu jullie zullen aan het doen. Dat is heel flauw, want het is namelijk, we zijn allemaal hier schuld aan. En wij hebben het vooral al gedaan. En jullie gaan het misschien nog doen. Maar we moeten met z'n allen juist door. Heb je het gevoel dat als je de jongeren carte blanche geeft, dat het dan dus goed komt? Dat ze weten wat nodig is? Ik denk dat jongeren heel goed weten wat er nodig is voor hun eigen leven. Maar ik zou ook echt niet voorstellen dat er spontaan een schoolklasje langs moet komen bij de formatietafel. Nee. Vanuit eerste ideeën moet me gaan meepraten. Mm-hmm. Er is een hele infrastructuur aan jongerenorganisaties die ook samenwerken met onderzoekers. Ook zelf heel veel onderzoek doen naar wat jongeren vinden. Maar ook naar wat de impact is geweest van bepaalde beleidskeuzes op jongeren. Bijvoorbeeld het kopen van een huis, het starten van een gezin. Wat zijn dan die pijnpunten waardoor al die grote mijlpalen worden uitgesteld? Ja. En dat die jongeren, waaronder dus ikzelf, het recht hebben om zichzelf te kunnen vertegenwoordigen aan tafel, naar krachtig geluid in te laten horen. Met die uitkomsten van die samenwerking. Natuurlijk van de onderzoeken en ook niet op basis van een stuk of 10 jongeren die hebben meegesproken, maar echt met onze volledige achterbanden die wij vertegenwoordigen. Je zou ook zeggen, een aantal partijen in ieder geval die aan tafel zitten bij de formatie, die hebben jongerenafdelingen. Doen die dat niet voldoende? Ik denk dat het heel belangrijk is dat je allebei hebt. Dus dat je jongeren hebt die heel actief meedoen in beide politieke partijen. En op dit moment werken we met die politieke jongerenorganisaties samen. Zodat wij als maatschappelijke jongerenorganisaties kunnen aangeven wat wij zien in het veld. Dus wat wij vanuit jongeren in de algemene zin ophalen. Wat we zien in de onderzoeken. En dat zij dat ook vervolgens in de agenda van hun politieke partij weten te zetten. Zo breed mogelijk eigenlijk. Ja, en daarnaast wil je ook natuurlijk dat er jongeren ook als experts worden uitgenodigd om echt ook serieus mee te praten aan de formatietafel en ook echt die besluiten mee te kunnen nemen. Ja. Vandaag wordt, zoals gezegd, de Tweede Kamer overgenomen door jongeren, want jullie organiseren vandaag het Nationaal Jeugddebat voor jongeren tussen 12 en 18 jaar. Een van die deelnemers is de 14-jarige Frederike van Toor en ze is bij ons. Goedemorgen, Frederike. Goedemorgen. Of althans bij ons via een verbinding, want jij bent net in het Tweede Kamergebouw aangekomen. Heb je al een beetje binnen kunnen kijken? Ja, ik ben net binnen, dus ik ga straks ook naar de interne zalen. Maar ja, ik ben in ieder geval binnengekomen. Ja. Ja, je hebt even tijd gemaakt voor ons, wat heel fijn is. Dankjewel daarvoor. Jij gaat samen met een groep andere scholieren in debat met ministers en staatssecretarissen. Hoe belangrijk is het dat er naar jou, naar jullie geluisterd wordt? Ja, ik vind het heel belangrijk, omdat wij als jongeren zijn de toekomst. We gaan nu over problemen in debatten waar wij later anders de zure vruchten van plukken. Mm-hmm. Dus het is belangrijk dat wij hier nu alvast onze stem laten horen. En dat we nu al beginnen met het oplossen van belangrijke problemen. Ja, en met wie ga jij nou in gesprek? Ik ga met de heer Thijssen in gesprek. En er schrijven nog meer politici aan. Ik weet niet precies wie. Ja. Maar de heer Thijssen in ieder geval. Ja, hij is van de Partij van de Arbeid, zeg ik dat goed? Ja, dat klopt. Ja. Had je dan niet veel liever, want we hadden het hierover, jongeren moeten aan de formatietafel gaan zitten. Had je dan niet liever met iemand van de PVV, BBB en de COVVD willen praten? Want zij hebben het, nou waarschijnlijk, weten we nog niet zeker, maar die kant gaat het wel op voor het zeggen straks. Ja, dat is natuurlijk ook. Dat was nog fijner geweest, beter. Omdat zij als grootste partij ons voorstel zouden moeten gaan uitvoeren. Ja, dat... ja, dus meer grote partijen, ja, dat was zeker nog beter geweest. Ja. Maar we kunnen hier in ieder geval nu al in de politiek onze stem laten horen. Wat ook al heel belangrijk is. Want wat is het voorstel dat je op tafel gaat leggen bij meneer Thijssen? Ja, we gaan een voorstel over duurzaam leven en het verminderen van afval. We willen sancties en beloningen uitdelen aan bedrijven die het duurzaam doen. Dat gaat een onderzoeksinstantie uitzoeken hoe duurzaam ze nou echt zijn. Mm-hmm. En dus als een bedrijf een sanctie betaalt... in geld natuurlijk, dan kan dat geld wordt weer gebruikt om beloningen aan bedrijven die het goed doen uit te delen. Waardoor dus een soort kringloop van geld ontstaat en steeds duurzamer wordt. Deze onderzoeksinstantie geeft ook keurmerken aan het voor de producten die het bedrijf produceert. Mm-hmm. Zodat de consument kan zien hoe duurzaam nou echt het product is. En zo willen we dus stimuleren dat mensen groene producten kopen. Klinkt als een redelijk uitgewerkt plan. Ik gok ook zo dat Joris Thijssen dat het een beetje in zijn straatje is. Want hij is dus van GroenLinks PvdA. Ja, Kimberly, zouden nou juist niet die nieuwe grote partij, zoals ik al zei, hieraan mee moeten doen? Nou, het is toevallig net bevestigd dat Jesse Six Dijkstra ook bij dit debat aansluit. Van NRC. Contract. Ja, dus ik denk dat het de hele Kamer mee kan doen. Dus niet alles hoeft per se in de regeerakkoord te komen. Ik denk dat er ook op andere manieren meer reden kunnen worden gemaakt om zo'n plan tot uiting te brengen. Ja? Je zou zeggen, waarom doen ze niet mee al eens? Waarom een puntje te scoren bij de jongeren? Dat is ook zo. Ja, ik weet ook niet precies. Maar ik ga in elk geval wel de voorstellen nog even opsturen. Ja, ja, maar hoe gaat het dan? Ze krijgen allemaal een uitnodiging? Ja, we zetten het breed uit in ons netwerk. En dan is het ook een beetje wie er kan op dat moment. En welke politici het beste inhoudelijk aansluiten bij de onderwerpen. Ja. Straks ook de Europese verkiezingen natuurlijk, hè, begin juni. Jongeren zijn over het algemeen veel internationaler georiënteerd. Kimberly, wordt daarover gesproken ook? Nou, ik maak me wel een beetje zorgen over of jongeren ook echt gaan stemmen voor de Europese verkiezingen. Omdat het is al best lastig voor jongeren om te begrijpen wat de impact is van stemmen voor de Tweede Kamerverkiezingen. Het Europese parlement staat voor heel veel jongeren nog verder van hun bed af. Dus wij gaan ons best doen voor te zorgen dat jongeren ook echt snappen waarom het zo belangrijk is dat je ook dan weer gaat stemmen. Je zou zeggen vroeg beginnen, toch? Ja, nou ja, in andere landen mag je vanaf je 16e al stemmen voor de Europese parlementsverkiezingen. Nee, maar ook vroeg beginnen met uitleggen waar het over gaat en hoe het in elkaar zit. Ja, zeker. Ja, dus daar zijn we nu al mee begonnen. Ja. Frederike, even terug naar jou. Hoe zou het voor jou aantrekkelijker moeten worden gemaakt, die Europese verkiezingen? Ga je dat een beetje volgen eigenlijk? Ja, ik ben van plan zeker om te gaan volgen. Ik denk dat er op bijvoorbeeld nieuwsites, maar ook op social media, als daar meer over wordt gedeeld over die verkiezingen en welke impact het heeft, welke partij wat nou echt wil. Ik denk dat het zo dichter bij jongeren kan worden gebracht. Ik denk dat dat belangrijk is. Ja, nou, maar je bent er nu in ieder geval voor het nationaal jeugddebat. Dus je focust je even op Nederland. Wat ga je nu doen? Waar ga je naartoe? Ik ga straks nog even met mijn fractie nog even ons voorstel doornemen. En daarna gaan we naar de Tweede Kamer om ons voorstel te presenteren. Heel veel plezier daarmee. Dat was de 14-jarige Frederike van Thor. Ja, voorafgaand aan de echte verkiezingen wordt er door ProDemos altijd een scholierenverkiezing ook georganiseerd, in Kimberly. Ook daar was de PVV de grootste partij, net als bij de echte uitslag. Voor de een was dat een gruwel, de ander gaf dat waarschijnlijk het gevoel van nu gaat er eindelijk iets veranderen. Maar uiteindelijk gaat het, net als alle andere keren, moeizame onderhandelingen, niet ingeloste beloften, veel radiostilte. Merk jij onder jongeren ook die twee gevoelens, de vrees voor wat er gaat gebeuren en de hoop op verandering? Ja, en volgens mij zijn er ook verschillende onderzoeken die laten zien dat jongeren ook steeds verder uit elkaar splitsen daarin. Dus dat er steeds meer jongeren zijn die steeds progressiever worden en steeds meer jongeren die steeds conservatiever worden. Dus soms vind ik het nog wel spannend van hoe kunnen we ervoor zorgen dat de jongeren ook een beetje met elkaar in contact blijven. Helemaal als je sociale media hebt die een verdienmodel maken van die verschillen steeds groter maken en zichtbaar maken. Ja, dat was inderdaad mijn volgende vraag. Ja. Hoe kunnen jullie daaraan bijdragen? Ja, wat ik heel erg mooi vind aan het Nationaal Jeugddebat is dat we jongeren van tussen de 12 en 18 van allemaal verschillende opleidingsachtergronden, leeftijden uit alle provincies bij elkaar brengen. En dat je dan ook echt samen gaat werken aan zo'n voorstel. Dus dat je ook samen op zoek gaat naar, oké, wat hebben we met elkaar gemeen? Welke problemen komen we samen tegen? En wat voor oplossingen zien we met z'n allen? Mm-hmm. En ik denk dat dat heel veel bijdraagt om op een jonge leeftijd de ander beter te gaan begrijpen. Ik heb zelf ook ooit meegedaan. En het heeft er zoveel toegevoegd aan de manier waarop ik naar de wereld kijk. En me ook een besef dat de manier waarop het iets voor het een uitpakt, dat niet altijd hetzelfde hoeft te zijn voor de ander. Ja. Omdat je heel vaak misschien wel met hetzelfde probleem zit. Maar hebben jullie dan ook gekeken naar, want deze jongeren zijn geselecteerd natuurlijk voor deze dag. En dan kijk je naar verschillende leeftijd. Maar heb je ook gekeken naar verschillende politieke opvatting? Nou, ik vind dat heel lastig, want ik denk dat heel veel jongeren tussen de 12 en 18, die hebben misschien ook nog niet een vaste politieke opvatting. Dus daar kunnen we ook nog niet goed, echt op selecteren. Ze hebben ook meegedaan aan de scholierenverkiezing, toch? Dus ja, er zou een beeld moeten zijn. Ja, nee, maar we proberen zoveel mogelijk voor jongeren van verschillende achtergronden te selecteren. En dan kom je er vanzelf achter dat er de politieke meningen net zo divers zijn als in volwassen Nederland. Ja, nee, maar het zou aardig zijn als je natuurlijk van tevoren weet dat je echt ook leert van elkaar. Van, oh, wacht heel even, jij staat in principe politiek gezien lijnrecht tegenover mij. Ja. Maar ik zie dat wij er nu al in onze fractie, want ze moeten natuurlijk samen fracties vormen, uit kunnen komen. Nee, ik denk juist dat als je dat van tevoren heel erg gaat afkaderen, dat je dan heel erg op zoek gaat naar de verschillen. Terwijl ik het eigenlijk wel mooi vind dat je blanco met elkaar begint en oprecht interesse naar elkaar luistert en dan opeens achterkomt, oh wow, hier zijn we het even met elkaar oneens. Maar dan weer teruggaan naar waar zijn we dan wel met elkaar eens. Ja. En wat kunnen politici opsteken van deze dag? Nou, wat ik dus juist zo gaaf vind aan het feit dat we zoveel verschillende jongeren in de Tweede Kamer neerzetten, is met hoeveel respect ze met elkaar omgaan, dat ze elkaar echt ook willen helpen en dat ze ook echt in gezamenlijkheid zo'n voorstel presenteren. Dus in plaats van zo duidelijk maken waar die verschillen zitten tussen jongeren en hun achtergronden, juist met elkaar op zoek gaan naar een oplossing waar zoveel mogelijk jongeren achter kunnen staan. Ja. En we hebben ook vandaag politici dan van verschillende politieke kleuren die samen met de jongeren in debat gaan. En die geven ook echt mee, je zit er niet vanuit je politieke partij of je politieke kleur. Je moet echt samen gaan doen en ook echt die jongens serieus gaan nemen. Dus ik hoop dat dat ook een positieve sfeer teweeg brengt die ook in de Tweede Kamer van mij af en toe wat vaker te voelen mag zijn. Ik hoor daar een boodschap. Ja. Een extra boodschap. Ja. Dankjewel, Kimberly Snijders. En ook Frederike van Toor. Fijn dat jij erbij wilde zijn bij dit gesprek. Dankjewel. Die Towers met zijn gouden microfoon. Dat gouden medaillepakket. Het goud wat er blinkt. Abdila Geye die op weg is naar de gouden plak hier in Rotterdam. Vandaag ook de Amstel Gold Race. Het kok in het midden. Fantastische Amstel Gold Race. Pitcock. Kerrie Florin of the Netherlands. Caroline Florijn. She takes gold. Vijf keer goud bij de eerste wereldbekerwedstrijd roeien. Nog één keer. Die gouden microfoon en dat ene lied. Altijd in ieder geval nu hopelijk met de gouden microfoon. Kippenvellen, iedereen denk ik hier. Stop. NPO Radio 1. 1 vandaag. Gisteren was een moeilijke dag, maar tegen mij werd vandaag gezegd, het balletje rolt weer. Nou. En dat betekent? Verdieping bij het nieuws. Krijgt u vaak die blik van de paarden? Ja, van iedereen. Elke dag een factcheck. De publieke omroep kost jaarlijks 1,2 miljard, zegt Mona Keizer. Nee, het klopt niet. En het opiniepanel. 1 op de 6, die zegt dus wel dat invloed heeft. Avro Tros met 1 vandaag. Op NPO Radio 1. Elke werkdag van 4 tot 5. Wie luistert, weet meer. Nu in het Lalique Museum in Doesburg. Moega en tijdgenoten. En Koninkrijk van Kleuren in de prachtig gerestaureerde commanderij. Boek uw tickets op laliquemuseum.nl. Jij gebruikt AI om zakelijke teksten te schrijven? Slim. Maar weet je dat die teksten veel beter kunnen? Met Slimtaal, de slimste AI-tool, schrijf je razendsnel topteksten. Test gratis op slimtaal.nl. Natuurlijk van Lo van Eck. Als ondernemer kun je geen moment zonder je mobiel. Wow. Bij KPN Zakelijk Mobiel krijg je gratis binnen 4 uur een vervangend toestel, mocht het een keertje misgaan. Waar je ook bent in de Benelux. Zo ben jij snel weer bereikbaar en kan je lekker blijven ondernemen. Ook daarom kies je KPN Zakelijk. Ontdek de toestelvervangservice op kpn.com/zakelijk. Schrijf topteksten met de AI-tool van Lo van Eck. Test gratis op slimtaal.nl. Hi, Frank hier, zonweringsspecialist van Ambiance. Kijk je ook al uit naar de zomer? Lekker buiten zitten, op je terras of balkon? Met de juiste zonwering geniet je langer. Van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat, zelfs als het regent. Ga voor tips en informatie naar ambiance.nl. Het grote genieten begint bij Ambiance. Bij Regiobank ben je meer dan een rekeningnummer. We kennen je. Omdat er bijna altijd een zelfstandig adviseur van Regiobank bij jou in de buurt zit, kun je gewoon langskomen als je een vraag hebt. Loop eens binnen of kijk op regiobank.nl. Regiobank, de buurtzame bank. Het geert on. Dit jaar kwam de magie van de Elfstedentocht eindelijk tot leven. Maar nu is de finish in zicht. Musical De Tocht stopt. Wacht jij nog 25 jaar of beleef je de Elfstedenmagie nu? Boek snel op musicaldetocht.frl. Hey, planner in de zorg. Het invullen van je rooster is een hele klus. Zorgwerk helpt je graag. Met onze pool van 70.000 gekwalificeerde professionals maken we elke 20 seconden de juiste match op een aanvraag. Dus zelfs tijdens deze commercial. Ook makkelijk en snel goede invallers vinden? Kijk op zorgwerk.nl. Zorgwerk maakt je dag. Oranje tompoezen? Ja, heb ik. Vrienden opgetrommeld? Hey! Koningsdaglot? Wat? Heb je die nog niet? Ja, vier Koningsdag met een Koningsdaglot. Koop hem voor 18 april op staatsloterij.nl. En maak naast de kroonprijs kans op 100 extra loten met XL. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. NPO Radio 1. 11 uur. Roos Abelman. Het KNMI heeft sinds nog niet zo heel lang een ruimteweeralarmeringsservice, waarbij ze 24/7 de boel in de gaten houden. En dit jaar zijn ze daar extra alert, want de zon is in 2024 behoorlijk actief en dat kunnen wij ook merken hier op aarde. Dat zometeen. Nu eerst, het demissionaire kabinet heeft zojuist de voorjaarsnota gepresenteerd. Daarover meer het NOS-journaal met Katrien Straatman. Het demissionaire kabinet wil de komende jaren miljarden uittrekken voor zaken die niet kunnen wachten, schrijft minister Van Weijenberg van Financiën in de voorjaarsnota. Volgens hem staan de financiën er beter voor dan op Prinsjesdag vorig jaar werd verwacht. Het kabinet wil een miljard euro uitgeven aan de opvang van asielzoekers, onder meer aan noodopvang. Ook gaan er honderden miljoenen euro's extra naar slachtoffers van het toeslagenschandaal en wordt er voor mensen met aardbevingsschade in Groningen een 500 miljoen euro extra vrijgemaakt. De Tweede Kamer moet de plannen nog bespreken en goedkeuren. De rechten van 56.000 mensen die in het noordoosten van Syrië worden vastgehouden worden stelselmatig geschonden, dat zegt Amnesty International in een rapport dat vandaag naar buiten gebracht wordt. Praat ik over met Marion Rosema van Amnesty. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat kunt u erover vertellen? Hoe worden deze mensenrechten geschonden? Nou ja, meer dan 5 jaar na de nederlaag van IS duizenden mensen vastgehouden in verschillende kampen. Zij worden systematisch gemarteld, onder onmenselijke omstandigheden vastgehouden. Mannen en jongeren in de tweede detentiekampen Sinni en mevrouw Rosema, de verbinding is honderden tegelijk. Hoort u mij? Ja, de verbinding is heel slecht. We kunnen u moeilijk volgen. Even kijken of we het nog een keer proberen of nog even op een andere manier gaan bellen. Ik ga eventjes naar het volgende bericht. We komen zo bij u terug. Dank u. Nederlandse oud-ministers en ambassadeurs hebben een open brief geschreven aan het kabinet. Ze willen dat er weer hulp gaat naar de UNRWA, de hulporganisatie voor Palestijnen. Nederland stopte de steun toen bleek dat een aantal medewerkers van de VN-organisatie mogelijk betrokken is geweest bij de aanval van Hamas op Israël. Op het Indonesische eiland Sulawesi zijn door natuurgeweld zeker 18 mensen om het leven gekomen. Door hevige regenval ontstonden er aardverschuivingen en werden 2 dorpen getroffen. Er wordt nog gezocht naar overlevenden. En de CO2-uitstoot van grote Nederlandse bedrijven is vorig jaar fors gedaald. Bedrijven stoten ruim 13% minder uit dan in 2022. Vooral bij energiebedrijven werd minder uitgestoten, in de luchtvaart juist meer. En we gaan nog even terug naar Amnesty, naar dat rapport over de rechten van 56.000 mensen die in het noordoosten van Syrië worden vastgehouden en die mensenrechten worden stelselmatig geschonden. Ik vroeg aan u, Marion Rosema van Amnesty, hoe worden die mensenrechten geschonden, op wat voor manier? En toen begon u te vertellen. Ja, goedemorgen, daar ben ik weer. Ja, ik hoop dat u mij nu goed kunt verstaan. Ja, nou, het systematische martelen, dat is wat we hebben aangetroffen in een aantal detentiekampen. Het gaat echt om onmenselijke omstandigheden. Mannen en jongens die sterven met honderden tegelijk, omdat ze geen voedsel, geen water, geen medicijnen krijgen. Het zijn levensbedreigende omstandigheden waarbij soms opeens de ventilator wordt uitgezet en er mensen tegelijk overlijden. En wat ook nog eens zo is, is dat er 30.000 kinderen worden vastgehouden in dit detentiesysteem. Dat is de grootste concentratie van kinderen die van hun vrijheid beroofd zijn ter wereld. Waarom zitten die mensen in die detentiekampen daar? Ja, dit zijn mensen die zijn vastgezet na de nederlaag de nederlaag van IS. En zij zitten daar vast omdat zij worden verdacht in een aantal gevallen. Natuurlijk zitten er ook mensen vast die misdaden hebben begaan. Maar dat neemt niet weg dat iedereen behandeld moet worden volgens de internationale mensenrechtennorm. En door wie worden die detentiekampen gerund? Door de autonome autoriteiten in Noordoost-Syrië. Maar wat we niet moeten vergeten is dat dit hele detentiecentrum is opgezet door een sleutelrol heeft de VS daarin gespeeld. De Verenigde Staten, die hebben een coalitie geleid met meerdere landen. Die hebben dit allemaal mogelijk gemaakt. En dit houdt dus nog steeds aan, al die tijd. En de VS weet ook dat dit gebeurt? Dat deze omstandigheden er zijn? Mensen worden gemarteld en ook soms om het leven komen? Nou ja, daar weten zij van. En wij brengen met dit rapport dit natuurlijk opnieuw onder de aandacht. Er moet nu onmiddellijk iets gebeuren. De VS moet al hun macht gebruiken om ervoor te zorgen dat dit gestopt wordt. Dat de autonome autoriteiten die deze detentiecentra runnen internationaal humanitair recht naleven. En wij moeten de coalitie, dus ook de andere staten die geleid worden door de VS, moeten ook natuurlijk hun invloed hierop aanspreken. Ja, en daarom dus dit rapport en deze oproep. Dank u wel, Marion Rosema van Amnesty. Op een industrieterrein in Schonebeek bij Emmen woedt een grote brand bij een verfproducent. Er komt veel rook bij vrij, ziet een verslaggever van RTV Drenthe. Ik zie eigenlijk nou voornamelijk een hele grote grijze donkere wolk boven het pand. Ook wat vlammen zijn er te zien die eigenlijk boven het pand uitslaan. En nou, hier zijn in ieder geval, zie ik voor me, vier brandweerauto's die ter plaatse zijn en er wordt natuurlijk flink geblust. De rook trekt nu richting Emmen. De veiligheidsregio heeft omwonenden een NL-alert gestuurd om ramen en deuren te sluiten. De waarschuwing is door enkele Duitse plaatsen ook overgenomen. Volgens RTV Drenthe staat op het terrein in Schonebeek een grote tank met een brandbare stof. En is de brandweer bezig om die tank te koelen om te voorkomen dat die ontploft. Het weer nog vanmiddag trekken er flinke buien over het land met hagel en onweer. Het verkeer moet daarbij ook rekening houden met zware windstoten tot lokaal 100 km per uur. Later vanmiddag wordt het droger. Het wordt maximaal een graad of 10, maar het voelt kouder aan in de buien. Ook vanavond en morgen wordt er veel wind en regen verwacht. We gaan naar de ANWB, naar Erik Evengroen. Erik, het staat nog vast, anders hebben we jou niet bij ons. Klopt, maar het valt gelukkig mee op twee plekken maar. Om te beginnen de A2, de Bos richting Utrecht. Bij Vianen staat een vrachtwagen in brand. Er zijn daar 3 rijstroken dicht. Vertraging bijna 3 kwartier. Omrijden kan via de A27 en de A12. Dan de A20, Gouda richting Hoek van Holland, tussen knooppunt Gouwen en Nieuwekerk aan de IJssel. Daar rijdt het nog langzaam over 3 kilometer met 10 minuten vertraging. 17 juli 2019. 51 graden. Je was in Nevada tijdens een roadtrip. Daar nam je het besluit. We moeten verduurzamen. Circulair produceren. Maar waar begin je? En hoe financier je dat? De accountants en adviseurs van Baker Tilly kunnen je daarbij helpen. Dit is het moment. Kijk op bakertilly.nl. Hé, batterij! Wat is er? Ik voel me zo leeg van binnen. Nou, dan moet je helemaal terug naar je basis. Naar de winkel waar je vandaan komt. Dan voel je je in no time weer. Herboren? Nee, gerecycled. Lege batterijen? Waar je ze koopt, kun je ze kwijt. Kijk voor recycle-inleverpunten en instructies op legebatterijen.nl. Als je nu een nieuwe Toyota koopt, dan heb je het heel goed voor elkaar. Want je krijgt momenteel een extra inruilpremie van tot wel 3000 euro op je huidige auto. En kies je voor private lease? Dan rij je een nieuwe Toyota al vanaf €289 per maand. Dat is pas echt goed voor elkaar. Kijk nu op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Voorrang, voordeel en volop keuze. Het nieuwe seizoen van Nationale Opera en Ballet staat voor u klaar. Maak gebruik van de serieverkoop tot en met 24 april. Ga naar operaballet.nl. nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Creon Kozijnen. Ontdek de scherpste prijs in onze webshop. Creon Kozijnen. Organisaties vragen mij vaak hoe veilig ze nou echt zijn bij een aanval door cybercriminelen. Mijn advies? Laat de hackers van Hofman zo'n aanval uitvoeren. Dan weet je pas wat de echte risico's zijn. Je wil je organisatie kunnen vertrouwen als het gaat om cybersecurity. Door te hacken helpen wij het echt veilig te krijgen. Vertrouwen is goed. Hofman is beter. Owat is 100 en geeft op 100 reizen tot 100 euro korting. De mooiste rondreizen, excursiereizen, wandel- of fietsvakanties. 100% genieten. Boek nu met korting tot 100 euro op owat.nl. Leer uw risico's kennen. Kies voor de hackers van Hofman. Stop. Dat geeft ruimte. Ruimte om ergens beter in te worden. Ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947. Ruitschade? Wij regelen het met je leasemaatschappij. Opgelost. Autotaalglas. Wil je ook ruimte om te groeien? Bekijk onze trainingen op debaak.nl. NPO Radio 1. KRO NCRV. Spraakmakers. Roos Abelman. Het is 9 over 11. Dit half uur krijgt u van ons natuurlijk de Nationale Nieuwsquiz. Eén aanwijzing geven we alvast voor een vraag uit de tweede ronde. En die vraag is: de nationale telling van welk insect gaat vandaag van start? Het is hier in de studio door, zie ik, drie gasten herkend wat het antwoord zou moeten zijn. Tegen 11:30 krijgt u het ook als u het nog niet weet. Drie gasten dus in mijn studio. Kimberly Snijders, voorzitter van de Nationale Jeugdraad. We spraken net over het betrekken van jongeren bij de politiek. En twee wetenschappers zitten hier aan tafel. Mijn spraakmaker Diederik Jekel en Casper van Dam van het KNMI. Met jullie gaan we het over een tikkie onderbelicht onderwerp hebben. U heeft het waarschijnlijk niet op de family planner staan. Maar 2024 is, als het gaat om de activiteit van de zon, een roerig en spannend jaar met tastbare gevolgen hier op aarde. The sun is releasing massive spurts of energy that are headed directly toward Earth. Maak ons op voor de komst van een zonnestorm. It could change everything. Eventually wipe out the internet for weeks or even months. And the conveniences you've always relied on have vanished overnight. Zie het als een elastiek die op een bepaald moment na decennia uit elkaar knapt. This is a real possibility in 2024 due to a phenomenon millions of miles away. Het gaat om een zonnestorm. Ja, die Amerikanen zijn altijd heel erg dankbaar. Hè? Ja, it could wipe out the internet. End of time. Nou, gelukkig wordt het een en ander goed in de gaten gehouden door het KNMI, dat zich niet alleen met aardeweer bezighoudt, maar ook met ruimteweer. En Casper van Dam is hier en hij is, als ik dat zo mag zeggen, de Gerrit Hiemstra van de ruimte, kan ik dat zo zeggen? Ja, dus misschien wat overdreven, maar als je wil, prima. Nou, Casper, wat we net hoorden, zitten jullie op de ruimteweerafdeling nagelbijtend richting de zon te kijken? Nou, vandaag is wel een... Vandaag is een leuke dag, omdat er inderdaad recentelijk een zonnestorm is geweest. En er komt dus iets op ons af. De voorspellingen zijn wel veel onzekerder dan bij het gewone weer. Dus dat kan, ik kan niet precies zeggen wanneer dat aankomt. En ik kan ook niet zeggen hoe heftig dat dan zal zijn. Maar wellicht dat we voornamelijk in Scandinavië bijvoorbeeld weer het noorderlicht te zien krijgen. Vandaag of vannacht. Ja, dat is dan het gevolg van een zonnestorm. Dat is een van de vele gevolgen, ja. Ja, dat klinkt als een sprookjesachtig natuurfenomeen waarvan we er wel meer zouden willen hebben, Diederik. Zeker, het noorderlicht is een van de mooiste verschijnselen die je kan zien. Kijk, de zon is een soort kolkende massa van elektrisch geladen deeltjes. En die veroorzaken een soort magnetisch veld. En ja, dit magnetisch veld zorgt ervoor dat die deeltjes weer meer gaan bewegen. En daardoor wordt het op een gegeven moment langzaam maar zeker steeds kolkender en gestoorder en lastiger. Totdat het op een gegeven moment los kan springen en in willekeurige richtingen allemaal troep onze kant, elektrisch geladen troep onze kant op gooit. En dat vliegt dan met miljoenen kilometers per uur onze kant op. En dat kan dan ons raken. Dat kan onze kant op vliegen. En dat kan gevolgen hebben. En ja. De leuke gevolgen zijn het Noorderlicht. Ja. Maar het is wel elektrisch geladen ellende die onze kant op komt. En als dat genoeg elektrische deeltjes zijn, ja, dan kan dat echte gevolgen hebben. Ja. En hoe lang duurt het voordat een dergelijke uitbarsting op aarde merkbaar kan zijn? Nou, zonnestormen is een beetje een verzamelbegrip. Er zijn een aantal fenomenen die daaronder vallen. En afhankelijk van het type storm, zeg maar, kan dat heel snel zijn, ja. Of wat langzamer. Sommige, bijvoorbeeld een zonnevlam, dat is een grote felle lichtflits eigenlijk. Komt er een hele grote hoeveelheid röntgenstraling en het kan ook radiostraling zijn. En dat komt dan onze kant op. En als dat gebeurt, ja, dan kan je ook niet echt voor waarschuwen, want dat gaat met de snelheid van het licht. Dus dat is eigenlijk meteen. Dus dat is heel snel. Ja. Maar een ander voorbeeld, wat Diederik vertelde, zo'n plasmawolk, die gaat met een bepaalde snelheid. En dan heb je zeg maar 1 of 2 dagen de tijd voordat die op aarde aankomt. Maar ja, daarbij zit dan ook de grote onzekerheid. Als het liefst zou je zeggen van nou, zo laat op die dag. Maar ja, dat kan zomaar 12 uur eerder of later zijn. Oh ja, dat zijn we wel gewend, hè, van weersvoorspellingen, dat we het precies weten. Ja, je hebt geen ruimtebuienradar. Dat heb je nog niet. Nee. Nee, lijkt me wel ingewikkeld eigenlijk. Ja, het is een fantastisch vakgebied. Heel erg leuk. Ja. Maar ook inderdaad behoorlijk ingewikkeld. En ook nieuw. Dus bij de normale meteorologie, het normale weer, hebben we natuurlijk heel veel jaren vooruitgang gehad. En ruimteweer is vrij nieuw. Ja, dus. Maar ik denk dan toch een beetje, ja, wat heb ik eraan als het gebeurt? Het is of te laat, of het is niet accuraat. Misschien is het wel goed om te weten, want dat kan ik me voorstellen, dat mensen niet weten van, want we worden net een soort fragment van een soort doem en een gloem. Maar wat er kan gebeuren, zeg maar. Het vervelende van die elektrische deeltjes die onze kant op komen is dat we hebben natuurlijk vreselijk veel mooie geleidende draden in de vorm van hoogspanningsleidingen en elektronica. Mm-hmm. En die kunnen die geladen deeltjes, de gevolgen daarvan merken dat er allerlei stroompjes in apparatuur gaat plaatsvinden. Ja. En in het verleden heeft dat echt best wel grote gevolgen gehad. Zullen we even luisteren? Want ik heb daar een compilatie van grote gebeurtenissen die plaatsvonden op aarde omdat er op de zon een uitbarsting was. Okay. For the second time this week, solar flares are expected to cause major disruptions to radio and GPS signals all around the world. Satellieten kunnen zelfs uitvallen, waardoor vliegtuigpiloten niet meer met luchthavens kunnen communiceren. Well, SpaceX is set to lose up to 40 of the 49 Starlink satellites launched last week due to a geomagnetic storm. Happened again early this morning. 6 million people across Quebec woke up to darkness and disbelief. The entire province had been hit by a power failure. They don't know, but they suspect it may have something to do with solar flares. Ja, je hebt dus een soort cyclus van 11 of 22 jaar, een beetje afhankelijk van hoe je ernaar kijkt. Maar in ieder geval, het komt vaak terug en dan is de zon onrustiger. En dan braakt hij dus vaker dat soort elektrisch geladen deeltjes onze kant op. En dat kan ervoor zorgen dat elektronica in de weg zit. En in 1859 is een heel erg bekend moment geweest. Dat is een hele grote geomagnetische storm op aarde geweest. En dan zag je het Noorderlicht heel mooi tot aan Hawaii. Overal scheepsjournalen, iedereen praat erover, wat bijzonder. Ja. Ook mensen dachten natuurlijk het einde der tijden eraan zat te komen natuurlijk in die tijd, maar echt telegrafisten werden geëlektrocuteerd. Ja, nou, kijk, geëlektrocuteerd, dat is dan misschien weer wat Er is eentje geweest die echt een hele flinke, heftige tets heeft gehad. Ja, maar Er zijn ook voorbeelden dat er dan, dat was in 1921, dat er dan bijvoorbeeld brand uitbrak. Dus er zijn allerlei effecten die er toch voor zorgen dat ruimteweer, ondanks dat het zo abstract is, dat het eigenlijk heel erg belangrijk is. En in het fragment van zojuist was bijvoorbeeld een bekend voorval in 1989. Dat is ook alweer een tijdje geleden. Maar er hebben 6 miljoen mensen vele uren midden hartje winter zonder stroom gezeten. Omdat er een zonneuitbarsting is geweest. En dat mechanisme daarvan is vrij ingewikkeld. Maar het komt er eigenlijk op neer dat er dan in een hele hoge luchtlaag, dat heet de ionosfeer met een moeilijk woord, op zo'n 400 kilometer hoogte gaat er een stroom lopen. Ja. En dat zorgt ervoor dat er op de grond door de aardkorst ook een stroom gaat lopen. Dat opnieuw een ingewikkeld woord heet inductie. Mm-hmm. Dus dat is wat je bijvoorbeeld in je tandenborstel ziet. Dat is een. En dat heeft zo'n ongecontroleerde stroom die kiest de weg van de minste weerstand. En dat kan bijvoorbeeld een elektriciteitsnetwerk zijn. Mm-hmm. En toen is er een systeem afgeslagen, een beveiligingssysteem afgeslagen, waardoor er dus heel veel mensen heel lang zonder stroom zaten. Ja. En in 1967 was er een probleem dat er dus heel erg veel storing in de atmosfeer was, waardoor mm-hmm. de radarsystemen het niet zo goed deden van de Russische, hoe de Amerikanen het Russen in de gaten aan het houden waren met hun kernbommen. Dus er waren best wel wat Amerikaanse hooggeplaatste officieren die dachten, wacht eens even, volgens mij worden onze radarsystemen hier nu geblokkeerd mm-hmm. als een oorlogsdaad. Ja. Misschien zijn we in oorlog met de Russen. Nou, dat soort verwarring is natuurlijk wel heel vervelend als je niet mensen zoals Casper hebt die zeggen, joh, nee, maar het komt van de zon. Het komt van de zon, niet van de Russen. Maar ik kijk dan toch ook even naar Kimberly aan de andere kant van de tafel. Ja, wat gaan Kimberly en ik ervan merken? Ja, dat de stroom uit kan vallen wellicht? Ja. Wat denk jij, Kimberly, waar ben je als je dit zo hoort? Hoe zou het jou kunnen treffen? Nou, ik vind het vooral zo eng dat het zo onvoorspelbaar is. Zijn er dingen die we kunnen doen om ervoor te zorgen dat je ook als gemiddeld persoon je ervoor kan bereiden? Of is dit stiekem al de voorbereiding? Dat mensen weten dat er zo'n zonnestorm aan zit te komen? Ja, ik zou denken, dit is echt een overheidstaak. En daarom is het ook een overheidstaak. Het KNMI hoort bij de overheid. Ja. Het is inderdaad omdat we steeds afhankelijker worden van technologie. Bijvoorbeeld satellieten of lange afstand radiocommunicatie. Hebben heel veel eigenlijk alle westerse overheden in ieder geval, maar daarbuiten ook eigenlijk overal, komt dit op de radar. En er worden van die nationale waarschuwingsservices opgezet. Zo ook bij het KNMI. En ons doel is dan om dan de vitale sectoren, zoals dat dan heet, dus bijvoorbeeld grote telecombedrijven of elektriciteitsnetwerkenbedrijven of andere partijen, om daarmee in zee te gaan en te gaan zeggen van kijk, dit kan gebeuren. Het hoeft niet te gebeuren, maar het kan. Wees erop voorbereid. Ja, maar wij, Kimberly en ik, wij hoeven hier niet voor gewaarschuwd te worden. Nee. Ja, het is wel nuttig om te weten als op een gegeven moment bijvoorbeeld je GPS-systeem minder nauwkeurig is. Dat je dus wel van toch, dat kan wel gebeuren. Dat kan absoluut gebeuren. Dus op het moment dat een zonnestorm er is, dat even je telefoon minder goed vertelt waar je naartoe kan. Of zo. Het is toch vervelend als je denkt, dat je niet weet wat er gebeurt. Dat je op vakantie gaat en dat je op een hele verkeerde bestemming aankomt. het klinkt afwekkend, maar dat je GPS dus minder goed werkt. Of dat je telefoon stoort of dat soort dingen. Dat zijn dingen die wel kunnen gebeuren. Ja. En wat het is, die zon die schiet dus in willekeurige richtingen, stuurt hij dat dus uit. En de kans dat hij de aarde raakt is ongelooflijk klein. Want de aarde is maar een heel klein stipje als je op de zon zou staan. Wat ik je niet kan aanraden, maar als je op de zon zou staan, is maar een heel klein stipje in de horizon. Dus hij schiet heel vaak mis. Hij schiet heel vaak mis. Maar goed, je weet niet, het kan zijn dat er net een grote storm onze kant op. En dat is natuurlijk precies waar die Amerikanen dan zo lekker op inhaken. Van, het kan gebeuren. Mm-hmm. Ja, dat kan. En het gebeurt in cycli van 11 jaar. Dus vandaar dat 2024 nu een jaar is waarop jullie extra alert zijn. Absoluut. We zitten nu in een zonne-maximum. Dus nu is het druk. En zoals jullie meegekregen hebben, is er waarschijnlijk ook vaak meegekregen hebben in het nieuws Noorderlicht. En dat is dan soms zelfs te zien vanuit Nederland. Wat moet ik daarbij zeggen? Moet je wel goede camera's hebben met lange sluitertijden, et cetera. En op een gegeven moment wordt het weer het zonne-minimum. En dan wordt het voor ons weer wat rustiger waarschijnlijk. Ja, maar in 1859 kon je dus in de nacht gewoon de krant lezen. Vanwege het noorderlicht. En dat was helemaal tot aan Hawaii zichtbaar. Ja. Dus dat is meer de rek die het kan zijn. Je kan pech hebben dat er een hele grote heftige onze kant komt. En nu zijn we veel meer afhankelijk van elektronica dan toen, toch? Dus ja, en dat kan wel leuk om te noemen. 1859, dat is dus het Carrington-event. Dus dat is het beroemde grote gebeurtenis uit ons vakgebied. Mm-hmm. Maar ook het KNMI mat toen al het aardmagnetisch veld. En recentelijk hebben we in de archieven die gegevens weer boven water gekregen. Heel erg leuk om te zien, absoluut. En dan zie je de impact gewoon. En dan zie je toch zeker een enorme impact. Van het papier afslaan, zeg maar. Ja. En je zei, Casper, wij waarschuwen dan de vitale sectoren. Hoe gaat zo'n alarmsysteem dan? Hoe werkt dat in de praktijk? Dan kom je echt in de overheidswereld terecht. Ja. Dus dat is in de praktijk sturen wij onze waarschuwingen naar het departementale coördinatiecentrum crisisbeheersing. En vanuit, het is een hele lange, ingewikkelde woordencombinatie. Maar vanuit daar gaat het verder de vitale sectoren in. En dan hebben we het over business continuity management. Met een mooie Engelse term. Het is toch best wel knap. Hè? Het begint allemaal heel spannend. En uiteindelijk eindigt het alles toch alles wordt altijd beleid en bureaucratisch. Ja. Ja, maar uiteindelijk moet er iemand aan de elektriciteitsvoorzieningen en de nutsbedrijven doorgeven. Ja. Van luister, er gaan op een gegeven moment heel heftige stromen potentieel lopen op plekken waar het niet hoort. En wat kunnen zij dan doen op zo'n moment? Nou, dat is dus... kijk, onze service is vrij nieuw, dus we staan nog echt in de beginjaren. En ik moet erbij ook benadrukken dat dit eigenlijk in Europese context onderzocht moet worden, want het Europese net is allemaal aan elkaar aangesloten. Dus zo zien wij dat het best. Ja. Maar terugvalopties volgens mij is het Australië of Nieuw-Zeeland uit mijn hoofd. Laatst bij een conferentie met een aantal mensen gesproken. En dan hebben ze echt modellen waarbij ze dus berekenen wat de locaties zijn waar het mis kan gaan. Mm-hmm. En dan kan je bijvoorbeeld op zo'n locatie al apparatuur neerzetten voor het geval dat. Ja. Dat zou een voorbeeld kunnen zijn. Ja, maar er kan in ieder geval actie ondernomen worden. Dat is wel een hele veilige gedachte. Dank jullie wel, allebei, voor dit gesprek. KRO NCRV's Nationale Nieuwsquiz. En daarvoor is aangeschoven Monique Peter uit Alphen aan den Rijn. Goedemorgen. Goedemorgen. Je bent 39. Ja, klopt. Je werkt voor jezelf in de hulpverlening. Ja. Wat voor een hulpverlening? Een psychosociale zorg. Ja, dus en mensen praktisch helpen met psychische problemen en sociale problemen. Horen we veel over in het nieuws. Klopt. Hoe is het nu om in die sector te werken ook? Er is veel werk, hè, dus de hulpvragen zijn groot. Maar het is fijn om daar een bijdrage aan te leveren. Ja. Ja, ik kan me voorstellen. U bent nu eventjes hier vrijgenomen van uw werk om nieuwskenner te worden van de week. Ja. Als dat lukt, wint u €100. Ja. Ik wens heel veel plezier. Ja, dank u. Zondag, 14 april. We zijn raketaanvallen gewend, enigszins. Only one little girl has been hurt. Heel wat wapengekletter. Met voldoende waarschuwing vooraf. Zodat inderdaad die coalitie, of die de gelegenheidscoalitie van landen in het geweer kon komen. The Middle East is on the brink of a devastating full-scale conflict. Iran's aggressive actions pose for international peace and security. Ja, verdere escalatie in het Midden-Oosten voorkomen, dat is het doel. Waar waren al die landen toen Israël het consulaat in Damascus platlegde in strijd met de Weense conventie? Tussen Israël en Iran is het nog niet officieel oorlog. Israel will respond. Maar het is wel heel spannend. Ja, er wordt niet uitgesloten dat er nog meer aanvallen komen. Vraag 1. Nederland heeft het reisadvies voor Israël op welke kleur gezet? Rood. Ja, dat is goed. Wat uw situatie ook is, ga er niet naartoe, zegt het ministerie. Vraag 2 dan. Wie benadrukte gisteren in de Veiligheidsraad dat gewelddadige wraakacties tegen het internationaal recht ingaan? Geen idee. VN-secretaris-generaal Guterres zei dat. Hij riep op tot maximale terughoudendheid. Er is een reële kans op een grootschalig conflict, dus het moment om te deescaleren is nu, zei hij. Dan vraag 3. Luister hier even naar. Nederlandse fabrieken, energiecentrales en ook raffinaderijen stoten vorig jaar veel minder broeikasgassen uit. En met vooral deze recorddaling het afgelopen jaar, als je die doortrekt, dan zou Nederland wel uitkomen op het realiseren van de klimaatdoelen voor 2030... Ja, de grootste CO2-uitstoters in ons land hebben vorig jaar hoeveel procent minder uitgestoten dan in 2022? 10? 13. Net nou, iets. Kijk. Het is de grootste daling ooit, meldt de Nederlandse emissieautoriteit. Kom ik bij vraag 4. De energiesector heeft het goed gedaan, maar bij welke sector nam de uitstoot juist toe? Schiphol. Kijk even naar de jury, die gaat even overleggen. Ga ik intussen naar vraag 5, laat ik een fragment horen. Ik wil weten wie hier aan het woord is. Eerst inderdaad afwachten, want met zo'n jump, ik voelde wel dat ik iets meer snelheid had, maar of dat het genoeg zou zijn, wist ik niet. En dan is het natuurlijk wel heel mooi als je hoort dat het toch gelukt is. Polman? Nee, het is Marianne Vos. Ze won gisteren de Amstel Gold Race. De wedstrijd lag een uur stil vanwege een ongeluk en werd daarna met 50 kilometer ingekort. Kun je een extra puntje scoren met deze vraag? Je mag kiezen voor de makkelijke of de moeilijke vervolgvraag over dit onderwerp. Voor een goed antwoord op de makkelijke vraag krijgt u 1 punt. Voor de moeilijke vraag 2 punten. Wat wordt moeilijk? Moeilijk. De hoeveelste overwinning op de weg was dit voor Vos? De derde. De 251ste. Ja. Waren er iets meer? Even kijken, er komen bij de hints-vragen uit. Bij de volgende vraag kun je dan maximaal 4 punten krijgen. Hints vandaag over een persoon uit het nieuws. De vraag erbij is, wie bedoelen we? Als u het antwoord denkt te weten, zegt u stop. Maar denk wel goed na voor u dat doet. Want u krijgt geen herkansing als het niet goed is. Mm-hmm. En hoe meer hints u nodig heeft om het antwoord te raden, des te minder punten u verdient. 4. Ik kan de torenhoge verwachtingen niet meer waarmaken. 3. Vanaf nu moeten de deelnemers het wel alleen doen. 2. Na 30 keer hijs ik mezelf de Erasmusbrug niet meer op. 1. Gisteren zong ik voor de laatste keer de marathonlopers in Rotterdam toe. Stop. Litouwers. Ja, het is Litouwers, ja. De hint voor 4 punten was... ik kan de torenhoge verwachtingen niet meer waarmaken. Litouwers. 78-jarige zanger vindt het mooi geweest voor 3 punten. Vanaf nu moeten de deelnemers het wel alleen doen. Hij zingt traditiegetrouw You'll Never Walk Alone. Even kijken, Monique. Vraag 4, hoor ik, is ook goed gerekend. Daarmee is je nieuwsfactor 3. We gaan naar het kanon. Succes. De Nationale Nieuwsquiz. Hoe heet die minister die vandaag de voorjaarsnota presenteert? Verheijden. Nee, Steven van Weijenberg. Oud-managers van welke winkelketen konden miljoenen euro's onbelast incasseren? Action. Ja, welke Groningse snack is vanaf juni ook in de rest van Nederland te krijgen? Geen idee, Bas. De eierbal. Dan de hintsvraag. De nationale telling van welk insect gaat vandaag van start? Bijen. Ja, boze boeren gaan deze week weer naar welke stad om te protesteren? Den Haag. Brussel. In Amerika is een boek hoeveel jaar te laat aan de bibliotheek teruggebracht? 20 jaar. 105 jaar. Welke club werd gisteren voor het eerst kampioen in de Duitse Bundesliga? Bayern München. Bayer Leverkusen is het. Gravin Eloise heeft verklapt dat haar oma Beatrix houdt van kippenrijst en welke groente? Broccoli. Ja, de Amstel Gold Race werd gisteren bij de mannen gewonnen door wie? Pitcock. Ja, in december gaan de deuren weer open van welke Parijse publiekstrekker? Notre Dame. Ja, niet Apple, maar welk telefoonmerk is tot dusver de grootste van 2024? iPhone. Samsung. Monique, je hebt 15 punten. Leuk dat je er was. Ja, dankjewel. Kijk of je het volhoudt deze week. Ja. Dankjewel, Monique Peter was dat. Dankjewel ook Diederik Jekel dat jij mijn spraakmaker wilde zijn. Casper van Dam, ook dank voor jouw komst. Geldt ook voor Kimberly Snijders en Frederike van Toor. Voor morgen zoeken we nog een quizkandidaat. Meld je aan via Nationale Nieuwsquiz @kro-ncrv.nl of reageer via de Radio 1-app. En zometeen hier op Radio 1 krijgt u Sven op een, maar dan vandaag met Thomas van Groningen. Thomas, goedemorgen. Wat ga jij doen vandaag? Roos, goedemorgen. We praten nog even door over die aanval van Iran op Israël. Martijn Kitsen is hier hoogleraar irreguliere oorlogsvoering. Dat is zometeen om 11:30 in Sven op 1. Tot zover Spraakmakers hier op NPO Radio 1. Ik dank u voor het luisteren. We zijn er morgen weer om de bekende tijd van 9:30. Nu gaan we naar het NOS Nieuws. En dat krijgt u vanmorgen van Katrien Straatman. Dit was een programma van KRO-NCRV.